Nu har inte jag något så här snajsigt intro som du brukar ha, så jag tänker bara börja. Jag brukar aldrig ha ett snajsigt intro. Jag brukar alltid försöka. Ska jag också försöka det, så går det jämnt. Ja, det tycker jag. Oj, shit, vilken press jag fick plötsligt. Lyssnar på Retroresan 109,2 med Samson Wiklund och Anders Bulom. Också. Sa jag, oj. Jag var lite överspänd. Välkommen till Retroresan. Vi ligger inte på något FN-band. Det här är podcasten där vi spelar gamla spel och tittar på dem med nya ögon. Jag som pratar nu heter Samson Wiklund, och med mig ända från Borås har jag Anders Brunlöv. Hej på dig. Hej, hej. Nu fick jag en annan. Ja, Brunlöv. Ja. Och ingenting annat. Hur är läget med dig, Anders? Läget är bra. Jag har klivit på en glasbit idag. Aj, aj, aj, aj. Det lät som att du frågade en sexåring vad han har gjort idag. Vad har du gjort idag? Jag har suttit och opererat, eller Emily har suttit och opererat på mig. Ställer vi någon lapan, kan du säga. Aj, aj, aj. Annars är det väl lugnt. Jag ska upp och jobba hela helgen, så jag är lite så här sur över det här. Men. Det är ett hårt liv du lever. Ja. Apropå det här med jobb, så fick jag ett telefonsamtal idag om att jag eventuellt kanske har ett jobb i Köpenhamn. Oj. Ja, det är skönt. Jag är så här trött på att vara arbetslös. Jag tycker ändå att du sysselsätter dig väl. Ja, jag ser till att göra saker hela tiden, men det skulle ju vara skönt att få lite mer betalt än så här, liksom små summor här och där. Det skulle vara kul att ha en fast lön och veta om att så här, det är lugnt, hyren och räkningarna kommer bli betalda den här månaden. Jag satt och glåmade på min höga ospelade spel här hemma idag. Mm. Och insåg att jag skulle behöva faktiskt vara lite arbetslös. För att komma i kapp, liksom. Prioriteringar som alltid. Ja. Alltså, även fast jag hinner knappt spela särskilt mycket alls. Det är inte som att jag spelar särskilt mycket mer nu än vad jag kunde göra förut, men ska vara ärlig. Men apropå att ha mycket att göra, så kan man väl säga det här på en gång, att den här veckan så kommer sagostunden inte bli, tyvärr. Just det. Och vi har en liten diskussion som kommer fylla det tomrummet, och sagostunden kommer åter nästa vecka. Tyvärr, men så får det bli ibland. Ja. Det vore inte sagostunden om ni inte varit uppehåll lite då. Precis, och det vore inte retresan om vi inte höll vad vi lovade, liksom. Om vi höll vad vi lovade. Ja, just det, så var det. Det vore inte retresan om vi kunde uttrycka oss ordentligt. Men nu ska vi sluta svamla och sätta igång med våra lyssnarbrev. Kommer aldrig sluta svamla, Samson. Okej, ska vi sätta igång med våra lyssnarbrev. På retroresan.se, våran eminenta sajt, så har Elkebabbo skrivit: riktigt härligt avsnitt. Det märks tydligt på er när det är ett spel ni verkligen tycker om. Bra längd på avsnittet också. Jag hann med att dammsuga, byta däck på bilen, steka pannkakor och även lite helgarbete. Grovarbetare som jag är. Oj, oj, oj. Ja, grattis, jag vet inte. Jag vet inte om vad som lika mycket att säga om. Nu var det ju två spel förra veckan också, det är väl viktigt att nämna. Om jag har lika mycket att säga om Roller Games. Ja, det är lite tunnare. Ja, och så sen, ja, det är ju bara ett spel och det är till NES och så. Och som han sa också, vi hade ju mycket att säga om alla din, både spelarna och filmen, för att det är någonting som vi älskar. Ja. Det är lite tjockare ämnen vad Roller Games är, tycker jag, på förhand i alla fall. Men jag hoppas att han gillar den här veckans avsnitt också. Jag kan förut påpeka att jag gjorde det som ett litet experiment. Eller jag har folk som får samlat fakta kring det. Att den svenska versionen av Aladdin ligger ju ute på torrent-sajter och sånt. Mm. Och jag gjorde helt enkelt så att jag innan avsnittet sändes kollade på The Pirate Bay, så här, hur många sidor på ett ungefär som låg på svenska Aladdin. Och sen så kollade jag efter avsnittet hade släppts. Det var en ganska markant ökning. Det var det, alltså. Ja, men det är även andra som har intygat på samma sak. Det är Niklas Sintorn berättade att han upptäckte samma mystiska korrelation där också. Så vi har gjort alla din hett igen, med andra ord. Ja, måste vara så. Bara sträcka på sig. Apropå sträcka på sig, så twittrade du någonting tidigare i veckan som jag vill jättegärna ta upp just nu. Mm. Och det var ju att vi tidigare i veckan låg först på iTunes. Nå, ja, just ja. Liten stund så låg vi först. I 30 sekunder typ. Och då var vi framme och printscreenade. Låg före Radio Speltorsk, vi låg före Radio Gamer och vi låg före det mesta som hade med podcast och spel att göra. Mm, vi var ett förra avsnittet se upp för krukhönorna, vad heter det? Hönor, men ja. Ja, se upp för krukhönor. Det är så lätt att säga kuk där. Ja. Det låg faktiskt etta. Det var det mest populära avsnittet den helgen som vi kollade. Och det tror jag är första gången för oss. Ja, det tror jag också. Nu är inte jag inne på bög iTunes på PC så ofta. Vad heter det, sa du? Bög iTunes. Okej, okay. Du vill stå fast vid det att du kallar det för bög iTunes. Nej. Okej, okay, jag bara tänkte på att du är medveten om att det innebär att du på något vis säger att bög betyder dåligt i största allmänhet. Nej, det betyder inte dåligt, det betyder avigt. Jaha, ja. Nej, nu ska jag inte ta en sån diskussion. Nej, jag bara säger, jag är inte helt okej med det där. Jag ber om ursäkt för alla som kände sig träffad av det där, eller vad man ska säga. Men skit iTunes på PC. Mycket bättre. Ja. Jag är inte inne där och kollar så ofta, men tack vare din printscreen så fick jag jubla lite här på min kontorstol. Vi kan gå vidare på Del Kebab och hade att säga. Han tar upp Prince och basket. Är inte han väldigt kort? Det är alltså, vi nämnde ju sist att sångaren Prince tydligen ska vara väldigt bra på basket. Ja, precis, det var du som sa det. Ja. Den lilla faktoiden kommer från Charlie Murphy, alltså Eddie Murphys lillebror, som berättat att han har någon gång under 80-talet varit på efterfest hemma hos Prince och då har de spelat basket och Prince var tydligen grym. Okej, okay. På en efterfest. Ja, han är ju Jehovas vittne, han kan ju dricka så mycket. Nej, det var i och för sig 80-talet, så man vet inte. Och han kanske inte ens var Jehovas vittne på den tiden. Ingen vet. Hur som helst i alla fall, man behöver inte vara lång för att vara bra på basket. Kolla bara på, nu säger jag säkert fel, men jag för mig att han heter Bugsy Malone, som är en ganska kort kille som spelade i Charlotte Hornets. Och han är typ 1,60, 1,70 ungefär. Och han kunde typ nästan dunka på de där 303 liksom, ja, ringarna. Så att det går att vara bra även om man är kort. Var var vi någonstans? Just det, Elke Babbo. Han tycker också att min sång var mycket bättre den här gången än I Will Always Love You. Ja, det tycker jag också. Ja, jag vet inte. Nu satt ju jag mitt emot dig när du sjöng det här i och för sig. Så jag kanske lite befläckad. Ja, det var lite mer jäger hos dig också. jag som har lyssnat nykter på båda två säger att jag tycker också att det lät bättre med Aladdin. Jag som klippte det tyckte att det lät skit. Ja, men det... Nej. Det står också att till och med Anders var ju på väg att ta ton, vilket inte illa. Nej, jag har länge stretat emot de impulserna. Det var nära att jag trillade dit förra veckan. Ja, men du ska bara släppa det där. jag tror inte någon egentligen vill det. Det är lätt att vara efterklok, kommer jag säga då. Ja, men vad fan, så mycket som jag har bjudit på min kassa sångröst, tycker jag du kan bjuda på lite. Alltså, jämfört med min så är din inte kass. Det är det som är problemet. Nej, men du får väl öva lite. Du har ju chokladröst. Du kan ju köra så här Barry White. Hubbebe. Och sånt. Frank Zappa, Bobby Brown. För att borde jag kunna... Ja, till exempel. Ja, en annan dag. Ja. Shotgun Facelift skriver: åh, älskar den nya loggan. Det är ju också. Och det är också en nyhet från förra veckan. Ja, jag ska komma in på den lite mer. Jag flaggar redan nu. Jättestort tack till Vargavaka. Precis. Som faktiskt har designat det här otroligt snygga rymdskeppet. Det är ju ganska tungt modifierat förstås, men grundkonceptet, alltså ritningen, alla konturerna, alla formerna, de har han gjort helt själv. Jag hade aldrig kunnat gjort något sånt. Jag har bara förstört det efteråt med massa färger och sånt. Jo, Shotgun fortsätter: älskade alla din avsnittet. Ja, tack så mycket. Ja, tack. Han tycker också att det var härligt med alla din musik i bakgrunden hela tiden. Ja, självklart. Och nu så ja, alla den musiken, den är ju, den pratade vi ganska mycket om sist, men den är ju fantastisk. Ja. Ja. Och så säger jag sen. Vilken är din favoritlåt, Anders? Jag vet inte. Alltså om vi tar spelmusiken så tror jag Andens musik. Okej, men tänker filmen då? Filmen tror jag är Arabiska natt faktiskt, för att den sets the tone så jävla bra. Hur är det den låten nu igen? Nej, fan. Kommer inte hända. Så nära. Inte nå genomskinligt heller. Jag har aldrig sett att jag är bra på det där. Shotgun säger till slut då, blir lätt att införskaffa sig en retroresan kopp att ha till morgonkaffet. Ja, det låter ju suverän. Ja. Men tänker ju ni som inte vet alls vad han pratar om så här, vadå ny logga, vadå retroresan kopp, vad är det här för snack? Jo, det är så här, vi har öppnat retroshoppen. Smyglansering i helgen får vi då säga. Ja, precis. Står den öppen för det. Den är jätteöppen och det finns 11 olika artiklar. Retroshoppen är alltså en merchandise-shop där man kan köpa då lite t-shirts, lite sweatshirts, en kudde, en kaffekopp och lite sånt. Med då vår nya fina logotyp. Återigen då, Varga Vaka har gjort en otroligt snygga rymdskeppet på den. Ja, det är hyfsat rimliga priser. Länken till den hittar ni via vår hemsida. Och Anders, du hade också hållit med en snabblänk för de som inte orkar klicka. Butik.retresan.se så kommer det. Det är bara att handla på. De tar Visa-kort, de tar Mastercard, de tar PayPal, jag vet, de kanske tar faktura. Jag har inte kollat exakt. Men handla och köp. Alla så att säga, inkomster av det här kommer oavhängigt gå till drift av Retroresan. Så det är ingenting som ger mig och Anders råd att åka på lyxsemester, men kanske att vi slipper gå back på att vi liksom betalar server och såna saker. Vi har väl inga ambitioner på att tjäna pengar på det här heller, utan det är som sagt att täcka kostnader. Men jag tänkte på det när vi har en kudde, alla som ligger och lyssnar på Retroresan, sängen. Hur perfekt vore det inte att ligga på en Retroresan kudde att göra? Precis. Eller alla som lyssnar på det medan de... Ja, nu var det någon som stekte pannkakor och tidigare var det folk som har bakat och så. Nu försökte jag klämma in kaffemuggen där någonstans. Men jag tror jag kanske kan fixa ett förkläde annars. Det vore det. Ja, jag ska ta och kika och se om det går att ordna med något sånt. Vi har ju också planer på att expandera den här shoppen längre fram i framtiden. Ja, längre fram i framtiden kan man säga. Längre bak i framtiden blir jättefel. Ja, det blir jättekonstigt. Ja, som sagt, med lite andra motiv också. Vi får se när det blir av och hur det blir så att säga. Men ni är varmt välkomna till vår butik i alla fall. Ja. Reklam. Men å andra sidan så har inte ni betalt ett öre för att få lyssna på det här. Så ni får tåla lite reklam. Det är som Spotify ungefär. Ja. Fast inte lika irriterande, tänker jag. Nej, inte den här jävla Hi-Fi-klubben. Lät som att sångaren hade korv i munnen. Jaha! Jag tänker aldrig handla på Hi-Fi-klubben bara för den jävla reklamen. Nu hettar det till här borta. Ska vi gå vidare då med en lyssnarkommentar istället? Ja. Avgrundsråd säger, fan Samson, ja, fan själv på dig. Din sång där mot slutet fick mig att rysa. Snyggt sjunget men ändå lite punkigt. Det var som Dexter Holland över det, I like. Jag vet inte vem Dexter Holland är, nu kände jag mig dålig, men jag misstänker att det är någon häftig punkmänniska. Ja, jag önskar att jag hade svaret av musikprofessor som jag är, men det har jag ju faktiskt inte. Men jag är väl inne på ditt spår. Mot slutet, menar du då liksom när vi, precis när vi sa hej då? Eller menar han... precis innan musikpausen. Misstänker att det är Arabiska natt som syftas på, för det var väl den jag lät bäst i, tror jag. Ja. Dexter Holland, jag undrar om inte det är Bad Religion-sången. Kanske. Nu gjorde jag säkert bort mig. Avgrundsfrål, jag ber om ursäkt för min otroligt dåliga namnkoll i punkscenen. Berätta hemskt gärna vem Dexter Holland är. Jag skulle kunna googla med det. Vem är det då? Det är Offspring-sången. Ja! Titta, så enkelt var det. Jag vet inte, men jag tycker han är så jävla het dock. Jag har alltid stört mig på han. Jag tyckte Offspring var rätt så bra, men jag har alltid stört mig på sångaren. Man är lite såhär... Han har ett tonläge bara. Jag tänker ju bara på deras den där... There's no way, there's no way. Why don't you get... Du vet den Beatles och bla och bla. Ja, why don't you get a job. Så heter den, ja. Fast gammal Offspring är ju fin. Alltså på Smash-skivan är ju fantastisk. Smash-skivan var ju en stor del av mitt 90-tal alltså. Väldigt viktig skiva också. Om man tittar på branschen, det är den första, eller det är väl den första independent-skivan som säljer platina. Det är möjligt. Jag för mig att det är så. Okej. Ja, Avgrundsvål pratar om mer om punk också. Han säger, det här avsnittet var riktigt fint. Idén om SNES vs. Mega Drive gjorde det extra intressant. Jag vill gärna veta vilka fler spel ni tänkt ta er an med det konceptet. För det första så kan man väl säga att konceptet inte bara är ämnat för SNES och Mega Drive, utan det är Versus som är det återkommande temat då. Är det tänkt. Och det kan ju vara liksom allt från Master System till mot NES, Atari mot någonting. Det kan vara PC mot bärbart. Det kan vara fan som helst egentligen. Men det bör ju finnas någon typ av tanke bakom det hela. Och i det här fallet så var det ju två helt olika spel från helt olika utvecklare som släpptes rätt så samtidigt till en och samma film. Så det kändes som att de borde jämföra, så det gjorde vi och det tyckte jag också var bra. Jag tycker även att man skulle kunna jämföra spel som liknar varandra och som är typ samtida. Alltså jag tänkte mig, om det hade varit retro så hade det inte varit en jättedum grej att köra typ Infamous Smooth Prototype. Det är så skönt att du säger Infamous, för jag har det i huvudet, för jag sitter och spelar det igen. Jaha, det ser man. On my spare time, så att säga. Jag som inte har något. Jag hör ett eko av Jorge där i bakgrunden som sitter och säger att Prototype är bättre. Jag undrar om han fortfarande tycker det. Det gör han säkert, han är jävligt envis. Ja, han har jävligt fel fortfarande också i så fall. Han har haft fel om så mycket saker, det är ingenting att tänka på. Han tycker även att BioShock är ett dåligt spel. I alla fall, Infamous är kick-ass. Jag har inte spelat någon av dem, så jag ska inte uttala mig. Okej. När du ska för PS3 ska du plåna Infamous som är, så ska du spela och så kommer du tycka det är grym. Men det var ett exempel som, ja precis, det har mycket, de två spelen har mycket gemensamt, fast ändå skiljer de sig åt. Ja, precis. Det är det som är kriteriet för VS. Är det så det heter nu? VS? Eller Versus? Jag tycker VS känns bättre. Okay. Versus, då är det så här. Ja, jag vet inte, jag blir lite trött på massa engelska uttryck. VS är bara en förkortning, men man säger inte VS i alla fall. Nej, precis. Versus har ju också så många andra använt. Så vi säger VS. Ja, vi är coola på det sättet. Mm. Det är som att säga tracks om truckarna på en Xbox. Eller säga på en Xbox, på en skateboard. Hette det när jag var liten. På 80-talet, alla skater där ute, då sa vi tracks och inte truckar, bara så ni vet. Avgångsvård avslutar med att undra, vilka spel tycker vi är allra bäst på Mega Drive? Mm, det var en bra fråga. Mm. Jag håller ju Ristar högt. Ja. Jag tror att jag inte på något sätt vill rangordna i det här läget, för det skulle ta flera år, känns det som. Men ja, Ristar är jag med på. Jag skulle säga Sonic 1, 2 och 3. Nej, Sonic 2 bara. Ja, jag säger Sonic 1, 2 och 3. Då har du fel på två av dem. Du vet ingenting. Du har det. Nej. World of Illusion. Ja, nu spelar ju vi bara Game Gear. Nej, vi spelade Castle Evolution. Jag pratar om World Evolution, där Kalle är med också. Vi spelade ett spel förut som var på Mega Drive som jag tyckte var rätt så kul. James Bond 2. Det var helt okej. Alltså jag tyckte inte att det var ett skitbra spel, men det var underhållande. Guardian Heroes också underhållande. Nej, heter det så? Gunstar Heroes. Gunstar Heroes, förlåt. Exakt, och Sparkster, vad heter det? Rocket Knight Adventures. Ja, det var hur bra som helst. Jag spelar mycket bra på Mega Drive. Så. Pugsy tyckte jag också var ganska trevligt. Pugsy var definitivt... Ja, det var också Mega Drive. Ja, det finns på Mega Drive. Ja, det finns, vi ju... spelade på Mega Drive. Ja. Vad finns det mer då? Det finns ju jättemycket bra racingspel. Minns jag tyckte Formula 1 Grand Prix, som är jättegammalt, var jättekul. Och Ayrton Senna var också jättekul. Det enda racingspel jag tror jag spelar på Mega Drive, det är Rock'n'Roll Racing, och det är ju bättre på Super Nintendo. Mm. Altered Beast gillar jag, fast det är egentligen inte särskilt bra, men jag gillar den då. Okej, vad tycker du om Golden Axe då? Nej, det är någonting som inte riktigt faller rätt där för mig. Nej, jag tycker inte heller att det är exceptionellt bra, men jävlar vilka brutala skrik. Mm. Gillar du Pulsman, det gjorde du väl? Ja, det gjorde jag. Jag tyckte det var lite fräscht. Inte heller finslipat som det bör, men det var underhållande det också. Earthworm Jim gillar jag också. Ja, finns ju, ja, fast det skulle jag nog säga Mega Drive primärt. Det är lite extra banor och lite sånt där. Mm. Ja, Aladdin var ju inte så jävla dåligt heller, om man ska vara sån, förutom slutbossen. Ja, det fanns mycket sånt där konstigt säger jag, men... Det hamnar ju i skymundan av SNES-versionen, tycker jag. Ja, det tycker det jag blir, också. Det blir nästan inte så att SNES-versionen tar ut Mega Drive-versionen för min del. Och det är många gånger det blir så. När man jämför de två konsolerna. Nej, jag tror jag började rinna ut. Jag trodde att Story of Thor, eller vad heter det, också. Ocean någonting, jag minns inte exakt. Jag trodde det skulle vara kick-ass, men det var det ju inte. Nej, det var inte riktigt så fantastiskt som man hade hoppats. Nej, tyvärr får man nog säga. Ja, det finns helt enkelt väldigt många. Det här är några av dem vi tycker är allra bäst. Jag har jättesvårt att försöka utnämna någon. Jag har för lite historia med Mega Drive, tyvärr. Kommer säkert att hoppa till flera gånger. Vi har ju inte spelat liksom Final Fantasys motsvarigheter heller, eller i alla fall inte jag. Nej, inte jag heller. Jag har inte spelat ett enda rollspel på Mega Drive, tror jag. Fantasy Star har ju fått praiser och sjunger om det. Och det finns ju fler. Det finns en annan också som jag kommer inte ihåg det. Ja, men alltså Soleil jag har hört väldigt gott om. Equinox. Ja, det finns ju massa fler egentligen. Hur som i alla fall. Det finns jättemånga bra spel på Mega Drive. Vi vet inte. Det där är några av dem i alla fall. Mm. Farbror Atlas har skrivit till oss. Men hej Farbror Atlas. Och han, vad glad jag blir. Ja, han säger, jag kan avslöja att jag absolut inte är sur. Har aldrig varit. Vad skönt. Jag tycker det är ganska fint. Han har levt, han är äldre än vad jag är. Så han är väl, hur gammal är Atlas? Är han 30 någonting? Han har fyllt 30, han fyllde 30 i fjol om jag vill minnas allting rätt. Ja, men då är det ganska imponerande att han har levt i 30 år och aldrig varit sur. Nej, jag tror ju dock att jag vet att han har varit sur. Alltså? Han är duktig på mörkare. Jo, men jag tycker att, ja. När var han sur då? Det skulle vara någon, i någon skillpod-grej. Alltså inte i programmet eller för att han skulle spela in skillpod. Men det var någonting annat. Nu rycker jag från luften lite grann. Jag hör det, du är inte riktigt säker på din sak. Nej, men jag för mig att ja, det kanske inte var på retroresan i alla fall. Det kanske var på dig som person, för du är ju rätt jobbig. Ja, men jag tror inte, jag tror det var något helt utomstående faktiskt. Fast jag är rätt jobbig, jag är beredd att hålla med. Jag tänkte du bara skulle låta den vara. Så jag drar in en liten stäb i ryggen på dig. Han svarar i alla fall, om ni missat det så är jag numera tvåbarnsfar och har det hett om röven här. Eller har det mer hett om röven än tidigare, vilket innebär mindre internetnärvaro överlag. Det har vi definitivt inte missat. Vi kanske bara inte ser jättebra på att komma ihåg saker. Jättestort grattis, ja, till ditt andra. Gratulationer härifrån också. Ja. Det är kul att du åtminstone hinner med Speltorsk och Skillpod. För det kan jag misstänka är nog tillräckligt mycket. Ja. Jo, sen säger jag att vi bad ju honom vara tråkig, så då ska han gnälla lite på ljudnivåerna. Han tyckte att jag då låg väldigt lågt. Det gjorde det också, jag som klappade ihop det. Det var ju så dumt förra veckan att jag tog på mig att klippa hela skiten först och främst. Vilket jag ångrade sen. Men också att du skötte inspelningen och jag sedan klippning, det är aldrig en bra mix. Nej. Men vi hoppas, att vi har gjort en hel del justeringar innan det här avsnittet. Jag hoppas att vi ligger bättre. Problemet grundas oftast i mig. För att jag pratar så explosivt, kan man säga. I just det här fallet så är det faktiskt mitt fel. För att jag hade mina nivåer inställda från en helt annan person. Och så hade jag glömt att ställa tillbaka dem i Anders-läget. Har du en sån här setting som heter Anders? Nej, men jag vet på ett ungefär hur jag brukar ha det inställt. För att det ska ligga så bra som möjligt. Okej. Ja, sen så tar han ju faktiskt upp att man kan ju fråga sig hur ofta någon av er hör av sig till mig eller alternativt Radio Speltorsk-sajten. Ja, se, eller vad säger man? Jag känner att både du och jag ska in och kommentera lite flitigare på deras sajt också. Jävlar vad träffade jag känner mig. Jag tror, det som var grunden till förra veckan så här lite shoutout till Atlas, det var att jag skrev till han på Skype för säkert en månad sedan nu. Och så fick jag inget svar. Då fick jag ju såhär, shit, han är fan sur på mig. Så du var helt enkelt bara nojig? Lite. Men jag är nog den mest paranoida människan jag känner också. Ja, det är sant, det är du faktiskt. Nu fick du den där. Ja, nej, men vi ska vara bättre på det, vi lovar. Ja, jag lyssnar fortfarande på Radio Speltorsk, kan man säga i alla fall. Jag tycker de håller lika hög klass som senast jag pratade om dem. Mm. Ja, jag har också hört det viskas att de kanske ska börja igen med live-avsnitten lite oftare. Och det ser jag fram emot. Det tycker jag är allra roligast, framförallt när jag får vinna priser som jag sen kan ge bort. Ja, det var fint av det, stort. Jag gillar live, jag gillar det mycket. Och jag tror receptet med att köra typ ett live i månaden är helt perfekt för dem. Jag tror på ett live varannan vecka. Att det skulle vara nice. I månaden, det blir perfekt. Nu tycker jag visst det. Ja, men då tycker vi olika och du tycker fel. Jag är tvungen att säga den där sista meningen. För att vända det här på någonting positivt, ja. Så har vi fått en iTunes-recension. Ja, men perfekt. Ja, och den är... Eller det vet vi inte än. Ja. Ja, jag vet ju, jag har ju den framför mig. Men... Ja, men då kan jag andas ut då. Ja. Rubriken är Awesome, nörd, nörd, nörd. Skriven av Oskar Eklind igår faktiskt. Oskar Eklind skriver som så: spelnörderi på ytterst hög nivå. Älskar hur passionerat och detaljerat spelen blir analyserade och återberättade av två välkompletterande röster och personligheter. Tack själv. Säger jag som att det var jag som har sagt det. Har fått mitt befintliga spelintresse att bredda sig kopiöst, och jag tar nu igen det jag missade i min ungdom, då min mor inte tillät oss ungar att spela tv-spel. Stackare. Ja, den är tung. Ja. Jag har ju varit med om att man inte har fått spela sig. Jag vet, morsan var jävligt emot att jag spelade Killer Instinct bland annat, men att man inte fick spela överhuvudtaget är ju riktigt jävla hårt då. Ja, jäkligt tungt. Det är skönt att du tog dig igenom det, Oscar, och nu äntligen kan. Ja, det här är ju också ett sånt här tillfälle där man vill säga lite mission accomplished. Ja. Med dålig engelska. Ja. Jag vill gärna ha lite så här Hans Zimmer-musik i bakgrunden också, som pumpar något så här patriotiskt och hjältemodigt. Ja, jättekul att vi är så nördiga också. Det var väl, alltså, han tar ju upp att vi går in så djupt på varenda spel. Mm. Var det en tanke från början? Nej, en av tankarna från början var ju att säga, men så snackar vi lite lätt om det i 10-20 minuter. Ja, precis. Och nu är liksom det jag är emot av hela min kropp, det är att liksom bedöma spel som en vad ska man säga, produkt. Alltså man som vi gör, vi sticker upp det, vi bedömer prestationer, vi bedömer gameplay, vi bedömer kontroll och så. Mm. Vi bedömer hemskt sällan bara hela upplevelsen. Nej, fast vi summerar ju alltid på slutet i någon sån här. Ja. Det är väl just för att vi vill gärna gå in i detalj på vad i grafiken är det som får oss att tycka sig eller så. Mm. Jo. Sen har ju det vi... är emot, om jag får liksom knyta ihop säcken lite grann från mitt utsvävande. Det är att jag är emot att man stilter upp, nu är det framförallt skriven text jag tänkt på. Man stilter upp att man skriver ett stycke om prestationen, ett stycke om hur kontrollen fungerar. Tove Bengtsson är bäst på att skriva såna här texter som när man läser det, man fattar vad hon känner när hon spelar det. Det är inte en tråkig jävla text om att kontrollen är lite laggig under vissa partier, utan det är liksom hon prickar in någonstans och bedömer det på rätt sätt. Och för Tove och Ludde där ute då, som sitter och väntar, då är det alltså exakt 2-1 till Tove, 3-1 i och med detta då. Ja. Det skulle jag väl säga. De har ju en namedropparkrig, så nu har jag ju sagt det ena med 3 gånger och det andra 1 gång, så just nu så leder hon då. Ja, precis. Det är hon värd. Ja, då. Jag kan fortsätta, för Oscar är inte färdig än. Oj, okej. Ja. Jävlar vilken lång infyllnad det varit. Ja. Det är för det här med, vi fastnar i det här med att bredda. Retroresan är det enda spelrelaterade podcasten som förgyller min vardag, och det har nu även blivit min absoluta nummer 1, alla kategorier. Keep it up, peace. Jävlar, tack så jättemycket. Mm, fan vad kul. Vi fick 5 stjärnor också, ska jag nämna. Uh-huh. Jättekul, Oscar. Det är vi van vid. Nej, men supertack. Alltså 5 stjärnor värmer, men det är hans ord framförallt som värmer. Ja, gud ja. Vad härligt att du får chansen att återvända till allt du har missat, Oscar. Jag fick spela, så jag har inte den upplevelsen där. Men jag vet däremot att jag vet hur det känns att ha någonting man inte får göra, och sen när man äntligen blir liksom, när man klipper navelsträngen och äntligen får göra allt man vill. Så alltså, ja. Handlar inte allting vi gör om, eller liksom retrospelsintresset, handlar inte om någonting ändå att ta revansch? Eller för många kan det nog vara så i alla fall. I hans fall så fick han ju faktiskt inte på grund av sin mamma då. Vi har också pratat om att vi inte hade så mycket pengar när vi växte. Ja, fast jag hade ju tillgång till spel väldigt mycket när jag var liten. Ja, jag hade i alla fall inte det. Så får jag väl utgå från mig själv. Ja, det är nog en revansch för mig, för dig. Ja, precis. Jag liksom... Men Final Fantasy till exempel. Jag hade liksom inte... jag hade inga av de spelen. Jag hade inga kompisar som hade någon av de spelen. Jag umgicks snarare i en FIFA och NL-klick. Så de spelen var jävligt high på. Men just de här lite tyngre spelen, man vågar kalla det där, de besökte jag aldrig då. Så det är väldigt, väldigt kul att besöka dem nu. Mm. För många av dem är minst lika trevliga nu. Ja, jag själv så har jag ju inte samma revanschkänsla i mitt spelande. Däremot så gör jag jättemycket saker bara på trots. Jag hatar när människor säger åt mig att jag inte får göra någonting, för då måste jag göra det. Jag vill höra några konkreta exempel på det. Ja, men det finns massor, alltså Frankie hela tiden. Bara så här, vad är det här för någonting? Du får inte röra dem, då måste jag röra dem. Liksom. Det tydligaste exemplet jag kan tänka mig, det är när jag äter middag. Mm. Så nästan oavsett vad jag äter så vill jag äta med sked. För när jag var liten så fick man inte äta med sked om det inte var soppa, för det var liksom, det var inte fint bordsskick. Du vet, så. Så därför äter jag nästan allt med sked idag, bara för att jag äntligen kan äta. Alltså, ibland så tycker jag bara att det är otympligt, men jag ska ändå ha den där jävla skeden, för jag ska fan med visa att man visst får äta med sked om man vill. Och det finns många där. Varenda gång jag äter soppa så sörplar jag så högt och ljudligt som jag bara kan, för det fick jag aldrig göra när jag var liten. Det där är klassiken, och det här är faktiskt så att soppa blir godare när man sörplar. Ja, jag fick ju aldrig sörpla när jag var liten. Jag minns faktiskt ett riktigt hemskt ögonblick när jag sörplade vid matbordet, och det slutade med att min inte allt för intelligenta far tar tag i mitt huvud och slår ner det i soppan för att man inte får sörpla. Oj då. Ja, det var inte duggul kan jag säga. Så därför fan med att jag sörplar varenda gång jag äter. Det är revansch på honom nu då? Ja, det är mycket som är revansch på pappa i mitt liv kan jag säga. Ja, nog om mina daddy issues. Så är det gemensam nämnare också. Ja, ska vi gå in på veckans spel istället? Det tycker jag. Och till denna vecka har vi då spelat Roller Games, som är baserat på tv-serien med samma namn, eller löst baserat på tv-serien med samma namn. Det är utvecklat av Konami, eller Konami Industry Company Limited, och det släpptes då av deras låtsasdotterbolag Ultra Software Corporation, och detta skedde september 1990. Kan man säga Konami eller Konami? Jag vet inte, jag säger båda lite beroende på. Det är som kaviar och kaviar. Ibland säger den ena, ibland säger den. Ja, men det är olika för mig. Ibland passar det, ibland passar det inte. Kaviar. Nej, kaviar det är Kalles, kaviar det är så här, du vet, rom. Ja, okej, okay. Det köper jag. Mm. Däremot människor som säger paprika, de förstår mig inte på alltså. Du, de har det i kyrstadsdom också. Ja. Säger du mögel eller mögel? Mögel. Jag säger att någonting är mögligt. Ja, det är bra. Jag säger ju mögel, jag är från Uppsala. Ja. Frankie, hon är ju halvt uppväxt i Småland, så hon säger ju mögel, alltså jag fixar inte det. Nej, jag förstår dig. Mm. Det är någonting du får arbeta på. Ja, sen har vi det där ständigt omöjliga med du vet, när man tar snö och så här, kletar in det i någons ansikte, vad det egentligen heter. Ja, det är pula. Ja, det finns ju många varianter. Mula, mulla, pula. Jag brukade säga pulla bara för att det är ingen som annan som sa det. Pula är ju också den här klassiken. Jag jobbar med norsk. Mm-hmm. Mer behöver jag väl kanske inte säga. Det är så jävla mycket sagt om det redan. Men ja, jag använder ju det ordet i andra sammanhang också. Till exempel man ska ställa in grejer i kylskåpet. Ja, man pular in någonting och sådär. Ja, precis. Så, ja. Man lägger ihop resten själv. Ja. De är inte riktigt kloka de där norrmännen. Nej. Roller Games var det. Inte utvecklat av norrmän. Nej, men av Konami. Av japaner. Finns det någon större utvecklingsteam från Norge? Det finns det säkert, men det är inget som jag känner till. Det är ju, alltså, jag tycker inte Norge har känts som ett teknik, så här, ett land som ligger i bräschen i teknik. Man tycker ju att Sverige är ganska bra på det, Finland är ju bra på det. Mm. Danmark vet jag inte. Jag kan tänka mig att det är mycket så här... Danmark är mest konstnärer, känner jag. Ja, men det finns nog rätt mycket så här mjukare liksom, teknikintressen. Alltså, du vet, ja, men som till exempel alltså, digital konst kan jag tänka mig mycket. Det är säkert jättemånga så här... du vet, så här, men det finns på dans. Jo, det är sant. Playdead är danska. Men jag tänker mer så här, du vet, social nätverkskonsult. Det är en dansk som heter Preben, typ. Ja. Okej. Jag tänker mig att de är svåra jävlar som sitter och liksom knarkar lite grann. Ja, men det är ju von Trier bara som har gjort den bilden. Ja, jag tror det. Jag har hemskt svårt för danskar generellt. Jag tycker... mentaliteten är en jävla backstabbing-mentalitet. Alltså, alla Stockholms blodbad och hela den biten. Det hänger kvar. Och de lyckas alltid spöja Sverige i fotboll också. De fuskar alltid när de gör det. Du för Danmark. Jag vill minnas ett tillfälle när jag satt och käkade middag med... vad heter han? Den här Jesper, komikern som är CP-skadad. Ja, jag minns inte, men jag vet inte. Ja, vi var och käkade middag. En gemensam kompis fyllde år. Och... så sitter jag och pratar med Jesper då, och så säger han hade precis blivit nekad en roll i Danmark, eller någon sån gemensam produktion mellan Sverige och Danmark, och han var så förbannad för att motiveringen var att vi var rädda att publiken inte ska höra vad du säger, och han tyckte, men ni är för fan danskar liksom. För att ja, man hör ju aldrig vad en dansk säger. Men sen så till slut så säger han att han hatade alla danskar, och så frågade jag varför då, och så sa han, för de jävlarna är rasister. Och jag vet fortfarande inte om det var ett skämt. Det var ett jävla bra skämt om det var ett skämt. Jag tror att det, alltså, han är ju professionell komiker, så jag misstänker att det var ett skämt. Men det var hysteriskt roligt och vi skrattade så vi nästan började gråta där. Mitt Danmarkshat ut, eller bröt ju ut i samband med att jag jobbade på Netcare Support. Jag hade danska linan bland annat. Ja, okej. Det blir 2,5 fjärs. Efter man hade sagt va, då visste man, så man liksom ursäkta. Och fy fan. Orskuld. Jävla grötland. Roll Games. Ja, precis. Roll Games är ett sidskrollande action-plattformsspel som påminner lite om en brawler och... Ja, vad kan man jämföra med? Alltså, jag tänkte lite så här Skate or Die blandat med Turtles ungefär. Ja, jag beskriver det som en rullskridsko brawler och där står jag fast vid lite grann. Jag förstår ju hur du tänker. Tänkte skatingbanan på Turtles hela tiden, fast du kontrollerar också hastigheten framåt typ. Ja, fast du är ändå liksom alltid i rörelse nästan. Det är inte som att man står still särskilt mycket. Jag försökte stå still ett par gånger för att det var lite trickiga hopp lite här och där, så kände jag att det fick ta med tid. Sen upptäckte jag att shit, det går ju på tid, och så fick jag ändra strategin igen. Mm, precis, jag känner igen det också. Storyn i spelet är ganska vag, måste jag säga. Du får reda på då att presidenten för Roller Games organisationen är kidnappad. Det finns en massa bad guy-gäng och så finns det 3 stycken good guy-gäng, och du väljer ett av de här good guy-gängen och får då spela som antingen nu kommer jag inte vad de heter. Bad Attitude. Nej, det är ett bad guy-gäng. Ja. Men det är skitsamma. Det är normal kille, det är tjej och det är tjockis. Vänta, kort förklarat. T-Birds heter tjockisarna. Så finns det Rockers. Det är de här... Det är vanliga killarna. Och så sen tjejerna kommer jag inte ihåg. Jag tror att det är Hot Flash eller sånt där. Ja, exakt. Och skillnaden mellan dem är att det är en allround, en klumpigare men tål mer, och en vigare men tål desto mindre. Ungefär. Och så har de olika attacker, är värt att säga. Jaha. Jag uppfattar aldrig att alla kan armbåga bakåt till exempel. Nej, okej. Okay. Jag har mest spelat med en av dem och sen bara nosat på de andra, måste jag säga. Okay, vilken spelar du med då? Jag spelade mest med tjejen faktiskt. Okej, okay. Jag körde mest med Rockers just för all around. Man visste ju inte vilken bana man skulle bli bjuden på, så att säga. Men det är ju tydligt att vissa banor lämpar sig bättre för... Alltså, tjockisen funkar ju inte på alla banor, det är väl ungefär det jag vill säga. Även om jag är svårt att acceptera det. Tjockisen var dock bekvämast att spela med, tycker jag. Just för att han inte åkte så snabbt. Ja. Vi kommer komma in mer på det när vi pratar mer om gameplay. Ska vi ta det här i sedvanlig ordning nu och börja med att prata lite om hur det ser ut? Mm. Oj, nu alldeles vi samtidigt. Jag tänkte faktiskt börja med våra lyssnare, för att vi är så jävla bra på att säga allting först och sen så låter det som att de härmar oss, när det i själva verket är tvärtom. Ja, eller kan vara så, ja. Ibland så tycker vi faktiskt lika också. Men ja, det låter som en bra idé. Ja, vi inleder då med Lefyrius som har spelat spelet, och han tycker att grafiskt sett så är det ganska tråkigt och sterilt. När man är på vägen så kommer det en väldigt stor långtradare. Hur kom den dit? Det är tråkigt och det känns som att de hade ambitioner, men det fanns för mycket begränsningar på NES. Hur tänker du här? Ja, jag är inte riktigt med där alltså. Alltså jag fattar ju var han kommer ifrån, han säger att det är tråkigt med färger. Dock så tycker jag inte att det är påträngande hur pass begränsad färgpaletten trots allt är. Långtradaren påfartsväg såklart. Då är det problemet löst. det är liksom ett NES-spel det här, och visst ser man begränsningarna. Och det här är lite av charmen med de gamla NES-spelen också. Att en del grejer får man bara acceptera att så här är det. Suspension of disbelief. Precis. Mm. Och jag hade väl inga större problem med egentligen någonting. Alltså hundarna springer lika fort som motorcyklar. Det kanske de kan göra under en kortare sträcka, jag vet inte. Men ja, sådana grejer. Det är mycket, mycket konstigt. Och varför han ska behöva åka rullskridskor hela tiden får vi heller inget svar på. För att det är coolt med rullskridskor. Jag gillar också att det inte är rollerblades, utan det är faktiskt riktiga, du vet, 2x2. Precis. Det är extra coolt. Har du åkt rullskridskor back in the day? Jajamän. Båda versionerna, så att säga. Ja, jag gillar inte rollerblades. Gjorde inte det. Nej, det känns alldeles för mycket så här blåa solglasögon och grön keps på något vis. Nej, jag har faktiskt aldrig åkt rullskridskor. Oj, då tycker jag att vi måste ta och göra det. Vi får åka på någon sån här rullskridskodejt, du och jag. Disco-åkning. Jag när, om vi ska knyta an till barndomen igen, så var det helt enkelt för dyrt för mamma att köpa rullskridskor åt mig. Plus att jag inte hade asfalt någonstans, jag blev uppvuxen i skogen. Ja, då blir det svårt. Ja, det var ju lite problematiskt där. Så sen sög jag på att åka vanliga skridskor också. det är typ samma teknik. Det är lite annorlunda, framförallt om man åker rollerblades, eftersom du har bromsar och lite sådär på annorlunda sätt. Men kan du rena så kommer du vara hyfsad på det andra. Ja, men om man suger på det första då? Men du kan ju inte suga på att åka skridskor, du är från Bollnäs. Ja, men det gör jag, ska jag tala om. Oj, vad läskigt. Jag är för sig inte heller särskilt bra på att åka rullskridskor. Eller vanliga skridskor heller för en del. Det är min svagaste del av hockeyn som jag nämnde sist. Just det. Trash säger... Gud vad vi spårar ur, Anders. Det är någon slags rekord nu, tror jag. Nej, jag tror inte vi kommer toppa Journey to Silius. Ja, kanske. Men nu har verkligen varit så att vi tar upp någonting som står skrivet och sen så spårar vi ur i 5 minuter. Sen så tar... pratar ändå rullskridskor, så pratar man om ett spel som heter Roller Games. Jag tycker inte att det hoppet är allt för långt. Okej, vad känslig punkt det här alltså. Nej, men fan, det ska tyglas hela tiden. Jag tycker inte om det. Trash säger, grafiken var okej, men inget som imponerade direkt. Jag hade gärna haft lite mer färg på karaktärer och fiender. Karaktärsdesignen kändes rätt tråkig, men jag gillade animationerna. Mm-hmm. Mm. Ja, alltså, jag har inte riktigt uttalat mig så mycket än så länge, men det jag tycker är att, alltså, tittar man på hur saker och ting är uppmålat, alltså bara i art direction så att säga, så tycker jag att det ser ganska bra ut. Alltså det är ganska stora sprites. Han trashar också upp att det alltid är tydligt. Han nämner att man ser alltid var det är man åker, man ser var man slåss, man ser var man armbågar. Han tar upp just armbågarna för att han tyckte det var väldigt stimulerande att armbåga en hund så att den äntligen kunde hålla käften. Mm. Håller med. Ja, jag känner också igen det där faktiskt. Men just att man, när man upptäckte, för det gjorde inte jag till en början. Jag har ju som sagt spelat det här när jag var ung. Jag tror jag tog mig till andra banan. Vi pratade väldigt, väldigt ung. Jag tror inte jag upptäckte den här armbågsattacken då. Så när jag upptäckte det nu och liksom insåg alla möjligheter med den, så var det skapligt pepp, kan jag säga. Man lär sig alltid när man återvänder till ett spel man spelar som liten. Det är väldigt ofta man upptäcker att så här, aha, kan man göra så här? Mm, det är lika med den här, det pratade vi aldrig om förra veckan, men den här tygbiten Aladdin plockade upp i SNES-versionen som man kan sväva med. Mm, det var någon som påpekade det också i någon kommentar, minns jag. Precis, att man ska använda axelknappen. Det kan vara så att jag kände till det när jag var ung, men jag kom inte ihåg det så att säga. Nej, jag minns att jag har suttit väldigt... Jag minns att jag till slut hittade det, men jag minns på första banorna i Agrabah när man springer och ska plocka... Då, du vet, det finns en massa diamanter och sånt man kan plocka upp. Hur jag liksom så bara, men hur fan ska man ta den där då? Och sen när man väl hade kommit på att man kunde använda tekniken, ja, men det är klart, man ska helt enkelt använda den för att nå dit. Precis. Ja, vad var det Trash sa nu då? Jo, Trash sa, eller han pratade om att grafiken var okej, inget som imponerade, hade gärna haft mer färg. Snygga animationer tyckte jag nämnde där. För ja, nu försöker jag säga vad jag vill säga, men du ska hela tiden gå in på något annat. Nej, men jag tänkte mest reflektera över hans här. Ja, det är det jag också ska göra. Okej, men kör den sånt. Ja. Det är med ursäkt. Tack. Trash tycker att man behöver mer färg på karaktär och fiender. Det tycker inte jag. Jag tycker man behöver mer färg på bakgrunderna. Mm. För jag tycker att det är väldigt, väldigt grått. Alltså det är grå asfalt, det är gråa väggar och det är liksom, i princip är det grått, svart och vitt. Det är det som är bakgrund och sen så går alla andra färger till sprites. Och det finns ju faktiskt olika nyanser också. Ja, men kunna använda sig av. Det är så jävla ospännande överhuvudtaget. Alltså visst, jag förstår att det ska vara liksom en urban miljö, men menar, det är inte som att det bara är grått när man är i stan liksom. Nej. Det finns ju en bana mot slutet där det blir grönt istället, och den kändes så jävla uppfriskande bara för att den var grön. Det är ganska talande för hur lite färg den har varit där. Mm. Jag gillar dock att så här, husen har skiftat färg och så då. Alltså alla, vad ska man säga, detaljer på husen är ju grå. Kanten på väggen till exempel. Men det första banan nämndes som exempel. Det finns ju orange tegel och det finns ju det här turkosa teglen nästan. Sista parti innan första bossen. Jag tror att mitt problem är att de känns lite så pastelliga. Det är som så mycket grått i de färgerna. Jag vill ha dem skarpare på något vis. Men du spelar på NES. Ja, men det finns ju andra spel. Kolla på Mega Man. Ja. Bing, bing, bing, bing, bing. Vi ska ringa den klockan. Mega, mega, mega. Exakt. Om det är någon... ja, bra jobbat. Om det är någon som vill skapa ett typ av ölspel baserat på hur ofta vi pratar om Mega Man, så varsågoda. Det vore ju faktiskt... Det vore grymt med 3-3-sambrädspel. Och så fort någon nämnde Mega Man så fick man ta typ en hojt eller något. En jäger... 3-centiliter jägershot liksom. Vänta, tänker du nu alltså att det är ett brädspel bara, eller är det ett brädspel som styrs av avsnittet som man ska lyssna och ha brädet framför sig? Jag har det, Samson. Det är ett brädspel som går runt och runt och runt för att... Målet är ingenting. Målet är ingenting. Det är ju en hit, känner jag. Ja. Som sagt, ni där ute som är duktiga på saker, välkomna att ta idén och göra något kul av den. Det var ju även... vi hade väl snack, nu var det ett tag sedan, om ett Trivial Pursuit med spelfrågor. Det får gå lite hand i hand med det här projektet. Det håller faktiskt på att realiseras. Ja, vad bra. Kan jag säga. Det kan vara så att det finns en viss spelförening i stan som har haft lite kontakt med lite olika tillverkare av brädspel och kunskapsspel och sådär, och kanske jobbar lite på något sånt. All right, spännande. Jag har hört att det ska vara lite något sånt på gång. Okej. Okay. Ja, Elke Babbo har också spelat spelet. Mm. Han påpekar dock att han inte tog sig så långt. Han ungefär till de här jävla eldkastarna på motorvägsbanan. Så inte så jättelångt i spelet. Men han tar i alla fall upp det han vet, att säga. Om grafiken säger att det är tråkigt och grynigt. Karaktärerna ser suddiga ut. Jag tycker inte karaktärerna är suddiga. De är ju rätt så slät snarare. Alltså ansiktena finns ju inte. Nej, de är väldigt så... Det är inte mycket gradering på dem, utan... Eller gradering. Exakt. Det är inga gradienter på något sätt. Det är ingen skuggning, det är inget sånt. De är liksom bara... De är bara kontur och färg liksom. Ja. Eller de är mest vita båda två. Eller tre. Han undrar också om tjejen är naken, för han tyckte det såg ut så. Nej, hon är inte naken. Hon har på sig riktigt sköna 80-tals hitkläder, som en lite för stor sweatshirt som är instoppad i ett par byxor som sitter för högt upp. Okej, okay, jag tyckte det såg ut som någon typ av latexsuit snarare. Nej, alltså den är sådär härligt 80-tals gymping för stor. Vart har du källan till det här, Samson? Jag måste bara fråga. Det är coverarten. Ja, vad smart det är. Ska vi se om jag kan hitta på den också. Jag ser bara den här tjockisen. Det verkar som att tjockisen är the leader då. Han är med Rockers, fan. Rockers låter ju tuffast av allt. Ja, men ändå, alltså, det är, på framsidan är det ju T-Bird killen. Han är egentligen lite tjock, han är bara biff. Jo, fast man ser bakom honom står den här killen. Och där är någon som håller en eldkastare. Det är jäkligt snyggt konvolut där, måste jag säga. Jag hade det hemma, jag tyckte det såg mycket ballare ut på kassetten än vad man fick. Men det var väl inte det enda, så att säga. Jag menar, som du kunde kolla på den här, kolla bara på själva logotypen, Roller Games. Mm. Den ser ju asläckig ut. Den tror jag är tagen, alltså. Den tror jag var samma för den här tv-serien vi pratade om. Ja, den är ju skönt 90-talig med den här blixt- och stjärna-liknande formen som ligger bakom texten och skridskon. Precis. Det är härligt 90 över den, så vi skriker om det. Men just själva målningen tycker jag är riktigt, riktigt snygg. Ja. Fick även fram en bild. Nu sitter jag här med Google igen. Min illusion att vi sitter i en radiostudio. en bild från Google som visar att det finns ett flipperspel med samma logotyp som tydligen ska vara äldre då än spelet i fråga. Ah, okej. Okay. Ja, jag antar att det där är liksom bara rollerball-logon från tv-serien. Yes. I så fall. Ja, hur som man i alla fall. Det är en jäkligt snygg snyggt konvolut. Det vi pratar nästan aldrig om cover art. Det är väl Mega Man vi har nämnt i. Ding, ja. Ding, ding, ding. Men ja, den här tyckte jag var riktigt läcker. Den påminner förstås om så här Life Force och alla andra sådana här Konami, just med den här inramningen av det gråa och den här fake-gradienten av att man helt enkelt bara gör att det klipps in mer grått in i bilden liksom. Men jag tycker det funkar och det ser riktigt snyggt ut. Men du, Anders, alltså Trash tog upp det här med animationen lite tidigare. Hur tycker du att det liksom ser ut den vägen, eller det spåret? Alltså, vi nämnde ju ansiktslösa huvudkaraktärer, men jag tycker att genom de här animationerna så får jag... Vad var det där för ord? Animationerna så får jag dem ändå karaktär på något vis. De tre olika valbara karaktärerna har ju helt olika, eller helt olika, men de skiljer sig rätt så markant åt ändå i deras fighting-stil och vad de kan göra. Och så har ju alla tre olika specialattacker där till. Och dessutom man ska ställas mot en drös fiende eller när man ska slåss mot en boss eller när banan är klar, så gör de någon typ av gesture. Gest heter det på svenska. Som också skiljer dem åt. Och jag tycker att det räcker på något vis för att få dem att känna så här distinkta för det team de ska representera. Jag måste säga att jag tycker ändå att det ibland kunde se väldigt, väldigt fel ut just med de här. De har ju små idle-animationer som de gör till och från, du vet, så här, medan bossen kommer in på plan eller någonting. Ja, när han står och höjer näven liksom bara. Just tjejens såg jävligt märkligt, för den såg ut som en sån här, du vet, jag är bäst i hela världen, du vet, när man håller i sin egen hand så här. Och det kändes så himla konstigt, bara så här, hon åker lite, hon slåss mot folk, så stannar upp och bara, vänta, jag måste stanna och så här, spänna mig lite och visa att jag är bäst i hela världen. Och så kommer bossen, ska vi slåss lite. Jag var så här, Men jag gillar hennes pose när banan var klar. När hon liksom, hon sjönker, vad säger man, hon sjönk ihop lite och så tryckte hon in armarna i sidorna och så pekar med tummarna utåt. Och liksom, man föreställer sig i alla fall att hon ler väldigt fint. Det kändes nästan lite japanskt ut. Just hennes animation där. Ja, man kan tänka sig att hon säger what? Någonting sånt. Ja, men Chun-Li tänkte jag på. Ja. Ja, jag vet inte. Har man så jäkla mycket... Det jag kan säga rent grafiskt är att jag tycker jag är lite besviken på bossarna. Ja, men du, apropå bossarna, alltså jag är så fullständigt kär i första bossen. Och sättet han springer på, alltså kombinationen av bossmusiken som jag tycker är fantastisk i det här spelet, vi ska komma in på det sen, och hur den här mannen i grå kappa springer fram och tillbaka. Han har väl en blodig grå kappa, tror jag det är. Och så springer han liksom helt jävla galen när han gör. Han är helt jävla... jag vet inte vad det är med han, men alltså jag blir helt... Det är ju barndomsminnena som talar nu. Det fattar nog de flesta. Men just att han bara springer, han är ju skitenkel. Det är ju därför jag är lite kär i han också. Fast jag tycker i och för sig inte att, alltså det ingår ju i presentationen av det, men jag tycker inte det är grafiken som gör att man får den effekten, utan det är ju snarare hur han rör sig, hur han är animerad och att hans rörelsemönster är så hysteriskt. Precis, men det är just rörelsemönstret som jag vävde in under presentationen ändå. Någonstans. Så just det här riktigt tokmaniska och liksom nästan spasmerryckiga springet han håller på med. Jag är helt förälskad i det. De andra bossarna kan jag hålla med om är dels rätt tråkiga. Inte tråkiga, men rätt så väldigt enkla kan man säga. Jag måste säga att jag tycker att om det inte vore för att man bytte musik och de hade mer i liv, så skulle inte jag fatta att de var bossar, många av dem. Tror du inte? Nej, alltså jag tyckte inte det var liksom så här. Det är också jag jämför ju på något vis med Brawlers. Och när man spelar Brawlers så är det alltid som man slåss mot en hel drös med fiender som är ungefär likadana, och sen så kommer man till en boss och då ska bossen helst vara lite större eller ha något så här, ett vapen som de andra inte har haft. Jag tänker typ Final Fight eller Turtles eller Streets of Rage till och med. Men här tycker jag, alltså, det är typ ungefär samma storlek på spriten som alla andra gubbar har varit. Det finns ingen tydlig livmätare någonstans. Det är liksom i princip bara musiken som säger att oj, nu är det bossfight. För att du får ju tillfällen när det är så här, nu kommer du inte vidare första spöet alla de här killarna. Nej, precis. Så det blir nästan som subbosspartier skulle jag vilja säga. Jo, men jag tänkte ju flera gånger så här, det är någon slags mellanboss. Okej, det där var ledaren för det här gänget. Jag tänkte på det. Ska bossarna vara den här karaktären som presenterar teamet, så att säga, innan banan? Violators på första banan, då Maniacs på andra och sen då Bad Attitude. Men sen har vi även en sista slutboss då, som inte kommer ihåg. Jag tror han står utanför de här Eastern Empire som den heter. Det här innebär ju alltså att den här galna karaktären vi pratar om, bossen, det är alltså den här kärringen. Den gamla tanten som sitter där och bara så här. Eller om det är en tant. Det ser väldigt mycket ut som en gammal tant. Helt klart, men det kan ju även vara en feminin, eller en kille med feminina drag. Han är inte galen om inte annat. Jag tycker ju att det är ganska, just i de här mellansekvenserna så är det ganska tydliga och stora, liksom snygga bilder. Det börjar ju med de här två presentatörerna som berättar att så här, det är din skill som avgör ifall du klarar det här. Som om det inte är det någon annanstans liksom. Och sen så är det ju Kirby, är det väl inte det? Ja, kanske. Och sen så är det ju den här pin-up-tjejen som där, är där när du väljer lag. Och sen så är det de här presentationsbilderna om de olika gängen. Och jag tycker att man liksom, eftersom alla är, det kanske är fel, antingen så har jag fel om alla, eller så är hon en tant, om du förstår mig där. För jag tycker att det är så genomgående tydligt att så här, det här är en sån, det här är en sån, det här är en sån. Så om det där inte är en tant, då förstår jag inte varför man har i så fall gjort helt annorlunda på den jämfört med alla andra. Ja, jag har ingen bra fakta att backa upp med, men jag gillar personen i grå kappa, eller vad man ska säga. Grå jumpsuit är det väl snarare. Ja, kanske. Är inte lite tantigt att ha? Ja, kanske. Slipp något tanter. Ska vi röra oss vidare mot ljudbilden? Ja, hemskt gärna. Då gör vi som alltid, vi börjar med lyssnarna. Och Lefyrius säger: ljud ganska så bra, fast jag vill ha mer tyngd i slagen och de övriga ljudeffekterna. Mm. Det förstår jag vart han kommer ifrån. Det är lite pluttigt, tycker jag. Ja, och framförallt när man har spelat Turtles, som har lite tjockare ljud. Även i när det är Turtles 2, jag tänker på. Jag tror att det kan vara väldigt mycket, för att i Turtles så är det ju mycket, alltså, alla ljudeffekterna i Turtles när man slår låter ju typ likadant. Ja. Det är lite olika stämmer, men det känns som att man har så här, det finns lite något så här metalliskt klingande i det. Yes. Som antagligen kommer av liksom Sai och det är ju, nu var det inte katana han hade, men de här svärden han nu har. Ja, och så är det robotar han slår mot. Ja, precis, så det där kting, kting. Och det finns liksom, det här klanget finns med i slaget, vilket gör att det blir mer tryck i det. Här är det ju faktiskt bara knytnäve mot ansikt eller vad det nu är, och då blir det liksom där blu, blu. Du får inte riktigt samma den här, Nessen kan liksom inte göra ett ordentligt vutsch, så att det blir liksom inte riktigt. Man vill ju ha den här Hongkong-känslan nästan, att det ska verkligen vräka på. Men tänk en fight-scen i typ Die Hard 1, där så här varenda smäll är liksom som att han liksom står och bankar på en fläskbit i en liksom diskbänk eller någonting. Ja. Precis. Fortsätt med kommentaren nu, så ska jag sluta sväva ut från läget för mig. Förlåt. Lefyr tycker att musiken var det bästa i hela spelet, speciellt Broken Freeway. Ja, det är motorvägsbanan, tänker jag. Ja, det är zon 2 och 4 när den här. Precis. Transportsträckorna kan man kalla det, även om det händer rätt mycket. Ja, ganska läcker boss på dem, tycker jag. Med den här jätte, alltså den trefiliga lastbilen. Ja, det är väl andra. Det är väl en helikopter på första motorvägen här framme. Ja, det är lastbilen. Ja, just det. Och sen så är det lastbilen som kastar ut guldtunnor. Ja, den var fan svår, tyckte jag. Alltså. Det var, ja, men jag dog ett par gånger där. Och är det obegränsat med continues i det här spelet? Det vet jag faktiskt inte. För jag fick då game over ett par gånger. Mycket för att det är mycket instant death då. Du tycker det? Ja, det tycker jag. Men jag liksom tänkte att shit, nu måste jag börja om hela skiten igen. Men nej, jag fick fortsätta typ där jag var nästan. Ja, jag vet som sagt inte. Jag har ju dött en hel del och jag har tagit continues, men jag har aldrig tänkt på att det skulle ta slut. Men på de här motvägsbanorna, då fick man alltid börja i början. Och det var väldigt drygt, framförallt under den här lastbilen. Eftersom jag hade lite problem med den då. Vägen dit är ändå rätt lång. Man lär ju sig hur man ska göra rätt snart. Och så är det så här klassiskt också, bestraffa bara för att du tror att du har lärt dig någonting. Enkelt. Till exempel de här motorcyklarna som kommer, ena kommer från bakifrån, den andra framifrån, upp och nere. Första motorvägsbanan så bränner de bara förbi, och håller man sig i mitten så är det all fine. Men på den andra motorvägsbanan då kastar de även ut bomber i mitten som man lär flytta på. Så det, sånt där gillar jag ändå. Du trodde att du visste vad du höll på med, men nej. Tyvärr inte. Jag känner igen just det här tänket från andra Konami-spel också. Ja, faktiskt. Eller, inte bara Konami. Men, nej, okej, men från spel från den här eran. Men nu var jag ville inte säga Mega Man en gång till. Så men just det här att så här, ja, så här funkar det. Fast nu kommer det lite mer. Jag får lite Castlevania snarare. Det är också Konami i och för sig. Jo, det var ju det jag liksom var på väg mot när du sa nej. Ja. Vi är lite osynkade idag, känner jag. Det är inte riktigt så vi klaffar, men vi kämpar på ändå. Vi är jävliga i hela den här soppan att vi pratar om musik dessutom. Trash säger, apropå det. Ljudeffekterna gjorde vad de skulle, musiken var bra. Inte så mycket att säga om det. Okej. Ja, okej. Han tycker dock att det blev lite tjatigt när man fick nöta banor om och om igen. Och bossmusiken var också favoritlåt. Ja, det tycker jag också. Till skillnad från Lefyrius, jag tycker motvägsbanan är jättebra. Motvägsbanan musiken är jättebra. Men bosstemat, det är så enkelt. Men ändå, det är rätt så distinkt. Inte distinkt, men säregen är väl ett bättre ord att använda. Rätt så säregen känsla och rytm, fokus på det här spåret. Och någonting som liksom... Ska jag välja en låt från det här spelet som representerar spelet, så tycker jag att det är bossmusiken faktiskt. Jag är beredd att hålla med. Ja. Elke Babbo säger att det känns väldigt konamiansk. Eller konamisk. Ja. Jag förstår vart han kommer ifrån. Ja, han nämner ju influenser som Turtle 2 och så vidare. Och det är helt med på det. Man hör ju att det är samma ljudstudio som har gjort alla andra ljud åt Konami liksom. Jag håller ju också med om att ljudeffekterna, om man bortser från musiken, så är ljudeffekterna väldigt endimensionella, kan man väl säga. Mm. Det är liksom ett slag, det är inte så mycket mer. Du får inget ljud av själva rullskridskoåkandet. Jag gillar dock hoppljudet, eller när man landar snarare från ett hopp. Och framförallt om det är tjockisen så är ljudet också lite tyngre, vilket jag också uppskattar. Sådana här saker som att hoppljudet för Mario är olika beroende på om den är stor eller liten. Det är de små detaljerna som avgör. Men det är helt klart ljudet som är det bästa i det här spelet. Det tycker i alla fall jag. Och framförallt om bossmusik. Ja, alltså det... Jag håller med. Vi som har suttit och gnabbat fram och tillbaka och så bara, är vi helt överens helt plötsligt. Gud vad obekvämt det kändes. Ja. Konstigt är det. Taktikskiftet tror jag det är. Jag tror du plottade någonting i bakgrunden när du satt med pottan någonstans sen. Excellent. Ja, ska vi gå vidare och prata lite mer om gameplay kanske? Ja, vi har väl berört området tillräckligt ändå, men let's. Ja, alltså ska man kort beskriva vad det som händer, så tar man sig från oftast från vänster till höger och slåss mot fiender ibland. Ja. Det är inte mer komplicerat än så. Vad tyckte du var svårast, Samson? Tyckte du att det var svårast att slåss, eller tyckte du det var svårast att ta dig fram där det ämnas att ta dig fram? Ja, men gissa. Det är ju plattformsbitarna, uppenbart. Det är ju rullskridskorna som gör det egentligen. För att i och med att det är som att det är halt överallt. Det är konstant isbana liksom. Ja, fast ändå inte. Är det liksom helt plant och du stannar, då stannar det ju. Och då står det ju... Ja, det är okej, det är som... Ja, det jag menar är att när du tar fart åt något håll så glider du ju rätt länge. Liksom, du saktar ju ner hela tiden, du stannar ju till slut. Men det är ju precis som en isbana. Mm. Det är bara att nedförsbackarna och uppförsbackarna inte påverkas där jättemycket. Man kan ju till exempel åka rullskridskor i uppförsbacke utan att ha liksom någon typ av fart från början. Det är väldigt svårt att göra i verkligheten. Ja, men är det andra banan där när man är i någon kloakavdelning, va? Ja, just ja. Där slutter och där sätter ju käppar i hjulet, ja, rullskridsko i hjulen eller vad man ska säga om man ska få in det. Ordentligt för mig i alla fall. Jag minns den som väldigt svår. Det var väl där jag såg Game Over-skärmen första gången också. Men alltså, förra veckan så beskrev jag hur jag spelade Aladdin på SNES. Att jag alltid höll in springa fortknappen och därav sprang och liksom slira fram och tillbaka med hela tiden. Det är ju någonting i den stilen som återkommer här också, fast snarare är att jag åker i cirklar liksom, för att jag inte har tillräckligt med bromssträcka. Då blir det att jag får liksom vända och liksom sakta ner genom att snurra. Jo, men jag känner igen det där. Det är helt klart. Det, framförallt när man är tjejen. Hon är ju snabbare än de andra också. Jag spelar ju mest med tjejen. Ja. Det är ju tacksamt att man kan byta varje bana. Att man inte, liksom, man inte måste dö för att kunna byta gubbe. Så det är inte som att det är kampanjer på det sättet. Liksom. Nej, precis. Och även tacksamt att du kan byta när du har dött. Mm. Och få fortsätta där den tidigare killen eller tjejen dog. Mm. Så det är väldigt... Det känns som att... Jag har en tanke om att de gjorde spelet och så kände de att det här kanske är lite svårt vissa partier. Och då ger de så här obegränsat med continuous då, tror jag i alla fall. Jag tror jag var uppe i 4 och det brukar väl vara 3. Ja, 2 eller 3 brukar ju vara standard. Den oskrivna regeln, så att säga. Precis som att man oftast har 3 liv och så vidare. Ja, precis. Jag vet inte. Men det känns som att den la till det i efterhand då, för att försöka balansera upp det hela lite. För det är svårt och det är väldigt mycket trial and error och det är väldigt mycket cheat. Ja, det är ju extremt mycket instant death just på det här. Ramla ner ett hål, ramla ner ett klakhål, marken går sönder under dig. Ja. Det är väl typ de. Åka en uppförsbacke, bli träffad av en tunna, glida ner och ramla ner i hålet. Ja, det är... Alltså, jag har nog dött av att bli ihjälslagen någon enstaka gång, typ. Ja, bossarna i och för sig. Men annars så... Alltså, vanliga fiender är ju buslätta, liksom. Det är ju alltid ramla av som man dör av. Det var så sjukt, för andra bossen, det är ju det här... Det är egentligen 2 nissar. Det är den ena som är uppe hos dig, och så är den andra... Det är väl det huvudbossen som är våningen nedanför och sticker någon jävla stor lans, eller vad man ska säga. Uppe i ett nätgolv, kan man säga så. Ja, det kan man väl. Ja. Den bossen tvärdog jag på första gången. Jag liksom hittade inte rytmen alls, och jag dog snabbt. Jag tror det var typ 5 stick eller någonting sånt, och jag liksom dog och tänkte, shit, inte ens den här bossen igen. Andra gången klarade det fan utan att bli träffad en gång. Så det var väldigt så här, att hitta din rytm och hitta balansen och kom liksom i synk, och då funkar det bra. Så jag dog på en boss, men jag dog bara en gång, och den andra gången förnedrade jag nästan han istället. Och körde lite den taktiken som man ska använda på Turtles 2 till NES. Att sikta på bortre axeln vid hoppspark. Så träffar du bra, så får du tillräckligt med... Du har, ja, man kommer rätt med karaktären på något vis. Mm. Sikta på bortre axeln. Ja, men... jo, alltså, jag vet att det funkar. Det är bara att det är så absurt på något vis. Ja. Ja, vi kan gå igenom lite mer vad lyssnarna har sagt också om gameplaymässigt här. Mm. Trash säger, your skill decides if you win or fail, säger kommentatorerna i början, och jag förstod senare vad de menade. Ett trial and error spel som saknar några saker. Power-ups. Ja, men det har han en poäng i faktiskt. Ja, och han nämner också att lite extra checkpoints här och där hade varit hjälpt. Ja, kanske på de sista banorna och på motorvägsbanorna, andra motorvägsbanor framförallt, hade det varit uppskattat. Men annars tyckte jag ändå att bara det att det finns checkpoints. För det gör det ju. Jo, alltså de hade ju kunnat varit lite tajtare. Alltså det är ju vissa partier egentligen som det handlar om, där det verkligen är såhär, shit, det här var jobbigt. Jag vill bara gå vidare nu, liksom. Ja. Ja, Trash jämför det med Castlevania 4. Ja, okej. Okay. Det ligger mycket i det. Jag minns ju många, många resor jag gjorde i Castlevania 4. man går riktigt jävla långt också, dör och börjar om. Riktigt jävla långt bakåt. Du nämnde motorvägen, men det fanns ju fler till, för jag minns... Nej, inte i sista bossen får man väl börja om på bossen här för mig, va? Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag klarar den bossen på första försöket, hör och häpna. Jag klarade bossen på första försöket. Jag erkände ju precis att jag dog på andra bossen. Jag blev brutal våldtagen då nästan. Men, nej, det gäller att synka med spelet lite grann. Ja, kanske. Jag tror jag aldrig riktigt synkade. Jag tror att det var en konstant strid för mig i det här spelet. Ja. Jag fick liksom koncentrera mig och nöta och jobba mig framåt väldigt metodiskt. Det gick liksom inte bara så här bli ett med spelet och nå den här liksom high-känslan som man kan prata om. Just under bossfighterna så var det ju mycket stick and move, för min del i alla fall. Och, i princip. det hängde i luften. Stick and move-principen i princip handlar om Comic Zone, ett avsnitt från första säsongen. Mm. Också ett jävligt bra uttryck. Jag tyckte det, i princip i alla fall. Principiellt så tyckte jag det i princip. Nej, men mycket stick and move. Alltså, och lite så här... Som en dryg lättviktsboxare som jabbet 2 och sen stötser ut reach. Lite så, lite där beteendet använde jag också på bossarna. Höll mitt avstånd och nöp till med små snabba slag när utrymmet fanns. Och det funkade i regel bra. Och hoppa mycket. Mm. Det gick fortare att hoppa nästan än att accelerera med rullskridskorna. Jo, och sen också, det är så jävla mycket saker som kan knuffa dig ner i ett hål. Du kan studsa i en vägg och hamna i ett hål. Alltså, är du i luften så känns du liksom tryggare, för du är längre bort från hålen i alla fall. Apropå studsa i väggen, så var det nästan fjädereffekt när man kom åt väggen under klakpartierna tidigare. Mm, men man känner sig lite som en flippekula telefon i spelet. Ja, precis. Men ja, gameplay, lyssnarna. Trash undrar vart alla jävla tunnor kommer ifrån. Gömmer sig Donkey Kong någonstans? Det kan man faktiskt undra. De här tunnorna här var lite problematiska också. Det var en sån här sak som jag inte tyckte kändes riktigt finslipad. Återigen på den här jävla bossen på motorvägen, andra motorvägen. Och jag hade, när jag vände på ämnet, så hade jag också lite problem med djupseendet, eller vad man ska säga, just under de banorna, vart jag egentligen befann mig och vad som kunde träffa mig när jag befann mig där. Kan man säga hitbox i det här sammanhanget? Ja, men alltså, du tänker ju på djupledsfrågan här, va? Ja. Men det är ju som det nästan alltid är alla sidskunderballers som har just det här djuptänket. Alltså Final Fight har ju samma sak, Turtles har det också. Det är inte alltid helt lätt att se liksom hur långt in i bilden någonting är. Men man, enklast är ju att gå på skuggan man har när man hoppar. Jo, men det är inte alltid du ser vad det du aktar dig för eller så att säga är någonstans heller. Så det är ju det här, i och med att man inte skalar grafiken, så är den är ju lika stor vare sig den är längst in i bilden eller längst ut i bilden. Det handlar liksom bara om, ja, du får liksom genom att se var den förhåller sig till andra saker, så ser du vilken, alltså kontexten avgör hur långt in eller ut i bilden den är. För det går inte att se på något sätt bara på spriten. Nej. Exakt, det var ju det som gjorde första bossen på, eller bossen på första motorvägsbanan så pass enkelt när han släppte bomber, för då såg du alltid vart skuggan var. Och det enklaste sättet då var givetvis att åka högst upp och bara hoppa för dem som droppade längst upp. Det kan vara omöjligt att hoppa för dem alla. Däremot så jag tyckte det här också funkade på den andra motorvägsbossen, där det var liksom tunnor som kunde fällas ut, och i princip på tre olika nivåer då. Det är ju en trefilig motorväg. Där tyckte jag, det var ändå liksom så här, det var antingen 1, 2 eller 3. Ja, fast det var problemet för mig, det var ju den här jävla lastbilen backa. Och minns jag helt fel då, eller var det instant death då också? När den backar? Ja, han bromsar ju tekniskt sett. Jo, men... du åker in igen. Fast det du ska göra där är ju helt enkelt bara gå ner så att du hamnar i sidled med den. Okej. Okay. Du går till botten av skärmen, så kan han inte träffa dig. Nej, just det. Safe zone. Exakt. Ja, det var nog den bossen jag hade mest problem med faktiskt. Jag tyckte inte sista bossen var nämnvärt svår. Jag tyckte han hade väldigt mycket hälsa, framförallt också med tanke på min spelstil. Men håller man sig fast i det jag tänker, så går det bra. Lite småare till. Man har ju den här, man har ju tre små pluppar som ger dig så att säga möjligheten att göra det här special extra superduper movet. Ja. Jag spelar ju så att jag spar ju de där tre nästan hela tiden, för det kan jag ha bara tre, och så liksom är det på bossen, så ska jag försöka ta dem på bossen, eller åtminstone på typ det sista som sker när jag lämnar banan eller någonting. Och det gör ju, när man väl kommer till sista bossen, jag visste ju inte att det var sista bossen först, så jag sparade ju på de där skitlänge och tänkte så här, för det här är ändå bossen, och så började jag använda dem, och så är det så här, yes, nu ska jag pumpa på dem med de här tre hårda slagen, så bara får in alla tre, och det finns ingen livmätare, ingenting, jag bara, men snart är han död. Så sitter man där liksom i 20 minuter till, och den jävla dör ju aldrig. Jag tror till och med att du får tillbaka de här tre plupparna vid varje checkpoint. Ja, så kan det nog vara. Ditt liv återfylls ju då också. Vilket är väldigt logiskt, tycker jag. Jag tycker att fler spel borde ha anammat det. I och med att annars, nu har ju inte alla spel oändligt med liv, men annars åker man bara död, och så får man börja om med en nytt liv. Ja, precis. Så man ska ta sig halvvägs med jättelite liv, och sen så är det en liten fjolla som har ihjäl dig, och så blir det för arg. Jag spelar för att undvika, eller ja, min spelstil är i respons för att jag inte ska bli arg, kan man säga så. Du försöker helt enkelt bara göra det så friktionsfritt som möjligt. Det är min spelstil. Är det njutbart att spela så? Det är njutbart när det fungerar. Framförallt när jag kan sitta och säga att jag klarar sista bossen bättre än dig. Jag menar mest att det toppresultatet du kan få är jag blev inte arg. Det är det jag menar. Det är liksom ditt max i så fall. Det är inte alltid, men nej, jag bara tycker att det var lite tråkigt sätt att se på det. Ja, kanske. När vi pratades vid första gången, Samson, så pratade vi om Nerd Rage. Och jag har lidit, har vissa stänk av det fortfarande, av en hemsk Nerd Rage där jag ser väldigt, väldigt svart. Lyckligtvis har det endast har jag endast tagit ut det på materiella ting. Det är typ det i alla fall. Råkat strypt min katt eller någonting sånt, utan det är liksom, även om han har varit orsak till ilska många gånger. Man sitter och håller på med Wiley tredje fasen och har liksom två strimmer liv kvar, och så kommer han och biter i foten liksom. Han har ju haft en jävla ovana, våran katt också, Leon. Men han, nu har vi bytt soffa. Tack för soffan, Tobias, den ser jättefin ut. Han kryper in under soffan och så biter han i hälsenorna. Åh, fy fan vad obehagligt. Ja, eller hur? Och liksom, fine, jag accepterar det. Jag vill bara slänga upp fötterna i soffan för egen del. Men när man har gäster på besök, som man gör detsamma med också, liksom, det blir en sån här pinsam situation snarare. Det är lite halvjobb. Ja, så, det är helt ja, okej. Han har dödat mig ett par gånger, men jag är inte, det är någon handkontroll som har strykt med. Eller en hel del, kan man säga. Apropå Leon där och gömma sig under soffan. Ta ättika på en servett och sen så bara gnuggar du längs med under, alltså golvet under soffan. Okej. Okay. Katter hatar stanken av ättika. De tycker den är extremt obehaglig. Då kommer han inte gå under dit längre. All right. Det är så man lär, eller det är ett knep när man ska lära katter att vara rumsrena, att man har ättika där de har kissat eller bajsat, för när de går dit nästa gång så känner de den stanken och då vill de inte göra det där mer. Ja. För det urgamla tricket som pappa lärde en, att han skulle utsätta dem för sin egen avföring. Jo, jag har hört om den också, men jag vet inte, ja, om det är så himla givande som, nej, så känns det inte så kul att göra. Absolut inte. Det är snarare omvänd effekt, har vi läst oss till. För då blir den liksom, den uppskattar sin egen lukt då. Jaha, okej. Okay. Ja, det är ju inget bra. Och det var inte många som visste att vi skulle prata om hur man uppfostrar katter i veckan. Nej, men vi är experter på att sväva ut. Men ska vi kanske styra tillbaka? Ja. El Kebabbo tycker att, ja, han säger så här: ja, det är inte särskilt kul att spela. Jag kan inte sätta finger på exakt vad det är, men det känns hela tiden som att det är en sämre version av Turtles 2. Kan man undvika motorcyklarna på motorvägen? Jag lyckades aldrig i alla fall. Undvika kan man, men jag tror inte man kan spöa på dem. Du ska hålla dig i mitten och du ska hålla dig typ två lösa tryck uppåt från mittlinjen. Så där som man bara lär sig efter många trial and error. Två lösa tryck. Nej. Ja, men jag förstår ju precis vad du menar. Det är det som jag reagerar på. Och så sen då andra motvägsbanan, då ska du i samma position, och så sen när du ser att de kommer ska du åka så långt till höger du kan, och sen när den nedre passerar ska du åka neråt. Och sen så fort bomben har släppt ska du åter till mittpunkten och hoppa för tunnan. Mm. Jävlar vad man har memorerat, hör jag nu. Hur många gånger satt du på den här banan? Ja, rätt många faktiskt. Mm. Jag tror att jag i sömnen kan göra nästan alla gånger man åker på en gata och det är hål i marken. Mm. För att det är såhär, så måste man akta den och så ska man upp lite, så ska man ner lite, så ska man... Jag gillar faktiskt, alltså det har inte vi pratat alls om, men jag gillar faktiskt att man byter perspektiv ganska mycket. Eller det gör man egentligen inte. Det är ju kameran, så att säga, befinner sig alltid i samma, den har samma förhållande till karaktären och marken. Men ibland åker man höger, man åker uppåt, och man åker till och med vänster ibland. Mm. Och det tycker jag liksom, det finns ju de flesta andra brawlers också. Men här känns det liksom att det ger lite mer. Framförallt så minns jag inte att jag har gått bakåt särskilt mycket i någon av de andra, alltså mot vänster, så att säga. Nej. För liksom inåt och utåt ur bilden, det händer ju. Och så är det alltid lite att man fuskar lite egentligen med perspektivet, för det är ju, det blir ju plötsligt ett så här ovanifrån Zelda-perspektiv, fast det ändå inte är det, eftersom det är ett isometriskt perspektiv. Ja, det förstår jag menar, det blir liksom lite schizofrent. Men det funkar ju ändå på något vis ändå. Man glömmer det väldigt, väldigt snabbt när man spelar det. Men börjar man fundera så bara, vänta nu, den här grafiken är ju inte konsekvent. Men det är ganska mycket som inte är det på den här tiden också. Men ändå tycker jag liksom att det är inte att de påtvingar den här skiftningen mellan vad ska man säga, rullskridskoplattformare och brawler. Utan jag tycker framförallt under första banan då, men även återkommande senare, så får man faktiskt också kombinera de två. Jag tänker på den här banan, eller det här partiet då, det är gubbar som kastar glasflaskor, eller molotov cocktail så är det väl. Mm. Där det ändå måste komma med fart för att kunna hoppa över dem där, och så måste slå dem vid rätt tillfälle, och så sen ska du hoppa över den här eldstrimman som blir, alltså det blir väldigt kombinerat. Jag tycker det funkar, jag tycker det känns rätt så fräscht enkelt. Alltså visst, det är inte lika bra endast som brawler som Turtles 2 till exempel. Mm. som fortfarande är bättre än Turtles 1, Tobias Andersson, din dumma jävel. Alltså, han retade galv. Vi hade en diskussion på fyllen. Och han tycker att Turtles 1 är bättre för att det är mer variation. Men alltså, man kan ha diarré och man kan vara hård i magen och skita hårt. Men det är fortfarande skit. Hur motiverar han att det skulle vara bättre då? Ja, just variationen och att det var svårare och shit. Men nej, Turtles 2 är bättre. Varenda frisk människa ser det. Och jag tror han körde mycket bara för att reta mig också. För att det är tydligen jävligt kul när jag är arg. Det är väldigt kul när du är arg. Det kan alla bara lyssnare intyga. Ja, men för att knyta an åter till El Kebab som sa det, att det inte var sån het brawler. Nej, på egna ben eller bara på det benet så nej. Men jag tycker det är rätt så kul tänk att bygga en brawler på rullskridskor. Mm. Och jag tycker att man gör det så, de har gjort så gott de kunna, säger man. Ja, alltså jag tycker att det blir ju mer brawler än plattformsspel väldigt mycket. För det är ju inte mycket plattformsspel, det är bara att det är mycket instant death-moment. Det är fler än vad det brukar vara en brawler. Men det är egentligen inte särskilt mycket till plattform heller. Lefyrius tar upp att det känns som ett halvhjärtat, varken plattformsspel eller fightingspel, och nämner att han bland annat aldrig fick göra speciellt våghalsiga hopp. Men du Anders, jag tycker vi får försöka styra upp nu, vi spårar ur så mycket. Jag vet att du inte gillar när jag gör så här, men vi gör som så ändå. Nu, kontroll är det dags för. Ja, det går ju lite hand i hand med gameplay, så jag accepterar din gentlemannaknuff. Ja, jag kallar det. Jag försöker göra det fint och varsamt. Kontrollen tycker jag känns rätt så basic på ett bra sätt. Alltså, vi pratade ju om den här accelerationssträckan, att det tar tid att komma till fart när man åker de här rullskridskorna, och att det även tar tid att stanna. Och det är lite så det känns som att det ska vara på något vis, tycker jag. Och fightingen är inte svårare än att du trycker på en knapp för att attackera, och beroende på hur din stance är, eller beroende på vad det är, om det är i luften eller i ståendes på marken, så slår du eller sparkar du. Och sen är, jag greppar aldrig det där riktigt, men man kan inte ta tag i sina fiender och liksom verkligen, det ser ut som det är Hulk Hogan där ett tag, du tar tag i dem få en jävla clinch och bara står och matar och sen kastar dem bakåt. Jag greppar aldrig hur du tog dig dit, så att säga. I Turtles är det att du ska slå, närma dig lite och slå igen. Då får du den där effekten. I Turtles 4 är det väl framförallt. Men ja, som sagt, det är väl stort sett det som är kontrollen. Och det är till sin fördel. Alltså, det är ett 8-bitars spel och du kan inte lägga in hur mycket som helst. Och att hoppa, så du måste ju ha fart för att komma långt. Mm. Man lär sig den svåra vägen rätt snabbt. Men när du väl förstår det, så är det inte svårt att förstå hur du ska gå tillväga, så att säga. Det är hemskt sällan det känns som att nej, det där borde inte ha hänt. Utan du förstår vad som har hänt på grund av din input. Förstår du hur jag menar? Jag tror det. Nu släppte du på tummarna för mycket. Nu fick jag mala på här. Ja, det kändes lite sketchartat där. Men ja, jag köper det. Ja. Jag känner att jag går in lite i Lefyrius här, för att vi har lite samma åsikt. Både han och jag säger att jag känner att jag vill ha mer tyngd i kontrollen. Det känns som att man viftar i luften när man slår, och det känns inte som att man liksom att man börjar accelerera, utan man är mer som på en isbana. Jag tog upp isbanan tidigare. Alltså, men vadå viftar i luften? Det är klart att du viftar i luften lite för fienden. Ja, men det känns inte som att man liksom måttar ett slag. Det känns som att man sträcker ut handen. Nej, det är snacking. Men du måste inte tycka som jag, Anders. Nej, men jag kan tycka vad ni tycker. Ja, det tycker vi i alla fall. Däremot så håller jag också med Trash på vissa delar. Han gillar kontrollen skarpt. Jag gillar den okej, men den är inte tillräcklig. Däremot så säger han: för första gången i mitt liv så känns det som att jag faktiskt åker inlines eller rullskridskor. Kunde ibland stanna till och bara snurra på en plats för att det kändes så skönt. Ja, det känns väldigt mjukt, känslan av rullskridskorna. Ja, men det, jag är faktiskt med på det. Jag känner det här glidet stämmer, och framförallt det här hur liksom momentum påverkar hopp. Det tycker jag sitter riktigt jäkla bra. Däremot så är jag inte allt för förtjust. Jag tycker att man känns lite för lätt Man hade gärna fått vara tyngre och inte liksom bara tyngre i gubben utan även tyngre i slagen, och kanske att man landar lite hårdare om man inte har hög fart, för då kan man liksom få, du vet, marksmällen skjuter den framåt för att man liksom förvaltar kraften åt det hållet istället, som man kan göra med en skateboard. Hänger du med vad jag pratar om? Ja, jag förstår vad du menar, men jag tycker du begär lite för mycket. Ja, men så det är ju inte jättekomplicerat att göra såna här saker. Nej, men tror du att om de hade lagt den energin, tror du att några fler än du och några få utvalda hade uppskattat det? Hmm. Man kanske hade haft en bättre upplevelse av spelet som helhet. Jag vet inte. Ja. Ja. Nej, jag vet inte heller. Jag bara slänger ut frågan där. Alltså, ja. jag tycker att... Det känns som att du tycker såhär, du som är en sån här gnärdespik. Alltså, vi som är normala, vi bryr oss inte. Det är bara såna som du, och ni är inte så många. Nej, men det alltså, du och jag går väl in i samma fack där. Det är väl inte så många egentligen som synes spel på det sättet vi gör. Alltså verkligen gå in på varenda liten aspekt. Alltså, även om alltså... just det här avsnittet känns som att vi har missat en jävla massa. Ja, men känns det inte lite som att alla gör det här, men vi kanske är de enda som sätter sig ner och försöker sätta ord på det? Kanske. För det vi pratar om är ingenting som är jättefrämmande för någon, tror jag, som är tv-spelsintresserad. Eller så är det en inbyggd vilja av att inte liksom vara ensam och utelämnad, så vi inbillar oss att alla är som oss. Själva verket är väldigt unika. Så i grund och botten är vi totentar, precis som du var när vi var små. Kommer alltid vara också. Elkebab och säger: kontrollen funkar rätt okej. Okay. Jag hade svårt med att tajma hopp på motorvägsbanan. Det var troligtvis därför jag inte kom längre än så. De enda hopp jag hade problem med, det är de som man ska hoppa från en avsats. För då är det en liten alltså konstig, skulle jag vilja säga, timingfråga. Där du ska hoppa, du ska väl i alla fall återspegla att du ska hoppa när det är som högst på den här rampen. Mm. För att komma så långt. Och sen måste du också styra, du måste hålla in riktningsknappen för att riktigt nå dit. Och det är många gånger du inte når dit. Och det är väl kanske någon gång där också som du känner att fan, det är fel på spelet. Men hade du velat haft kontrollen lite mer alltså så här ishockeyspelsaktig, att man liksom har en sån åka snabbt knapp där man liksom tar i hårdare men kan svänga mindre och lite såna saker? Mm, inte i det här spelet, men i en uppföljare i 16 bitar där andra saker också kan ha mer djup. Mm. Hade jag nog uppskattat det. Förstår du vad jag menar? Jag skulle också gärna då ha uppskattat fler attackmöjligheter. Power-ups nämnde någon. Så det här är ju ett spel som jag tycker, nu kan jag ha fel att vi inte har fått den uppföljare, men jag tycker att det här, jag gillar det här spelet. Jag tycker att det är unikt, jag tycker att det förtjänar att vara en serie än ett ensamt spel på Nintendo som inte många kommer ihåg. Det finns ju ett arkadspel också, det är dock inte en uppföljare eller något sånt där, utan det är typ ett samtida och helt annorlunda spel. Ja, det är väl, ja precis, det är inte... Det här är inte en portning av arkaden heller. Nej, det är ett helt annat spel. Det är bara att de kom ungefär samtidigt för att man återupplivade serien ungefär samtidigt. Så det var ju i samband med det. Jag tror spelet som samma karaktärer då. Men jag tror att det här är karaktärer från... Eller jag tror att de här lagen finns med i serien. Precis. Och det kan vara det. Är detsamma för att få dem på. Ja, precis. Okej. Vi pratar om kontroll. Jag vet inte om jag har så mycket mer att säga. Alltså, jag tycker att den vinner på sin enkelhet, den här kontrollen. Och det händer ju att man känner att fan, det där borde jag kunna gjort lättare än vad jag liksom faktiskt fick göra. Men de tillfällena är så pass få så att de är knappt värd att nämna. Mm. Och alltså, både du, dina rörelser och dina fiender som du ska spöa på är ju liksom enkla. Du behöver ju inte använda ett specifikt slag på en specifik fiende, för att det är snarare en fråga om timing. Och jag gillar sånt. Det känns mycket som, du nämnde ju stick and move-principen. Ja. Den nyttjar man ju mycket på, alltså det är väl egentligen bossar som är de fiender som i huvud taget tar mer än bara någon enstaka smäll. Ja, det är någon typ av subbossfiende som liksom gömmer sitt ansikte i sina händer och blir en oträffbar. Där är ju stick and move-principen guld, alltså. Där slår du och träffar du, då fortsätter du mata tills han faller, för då får du in en kombo då, typ. Blockar han som man gör, då är det bara att sticka, helt enkelt. Tog du tag i många och knäade dem i ansiktet och slängde iväg dem Double Dragon style? Mm. Ja, det var ju den tekniken jag hade svårt att få till. Ja. Jag fattade aldrig att de knäade dock. Jag såg det som att de typ tog tag i nacken och slog med andra handen. Jaha, det kanske är lite olika beroende på gubbe. Kvinnan knär definitivt, kan jag säga. Så kan det vara, så kan det mycket väl vara. Det tänkte jag faktiskt inte på. Det enda jag ser framför mig, det är T-Bird då. Det är alltså så till exempel. Ja, och jag spelar ju med Hot Flash. Ja, men den karaktären jag använde mest, det var ju Rocker då. Vad tyckte du om deras egna attacker då? Nu använder ju inte du dem så mycket. Nej, alltså jag är ju bäst på att nosa på de andra. Men visst ser de rätt läcker ut? Ja, alltså det är lite blandat. Ja, det är läckert för att vara Ness, får man väl lägga till. Visst är det Flash, Hot Flash som gör någon typ av hjulning, va? Ja, det är någon slags volt-hjulning, tjohejsan. Det känns lite Chun-Li-ig sådär, du vet, hoppa upp och vifta mycket med benen. Och T-Birds, de gör ju någon typ av wrestling move där han bara liksom kastar kroppen på sitt fiende. Jag tycker det är väldigt all in och jag gillar den skarp. Rockers tycker jag nästan är läckrasten då, för han gör en hoppspark med liksom vänster, höger, vänster ben. Mm. Som ser väldigt tjusig ut, och det funkar ju väl med rullskridskotänket också. Att det borde man väl kanske inte kunna uträtta egentligen, men det ser ballt ut att göra det på rullskridskor. Ja, alltså man får ju lite den här effekten av att han saxar på något vis. Ja, exakt. Och det är väl det som gör att det ser lite coolare ut än vad det borde göra, typ. Yes. Dock hade jag svårt att utröna vad som gjorde han till en rocker egentligen. För Hot Flash greppar jag, och en T-Bird liksom greppar jag också. Det är liksom Captain America lite grann. Den här rocken, han var mest brun. Nu säger jag också lite brun och lite rockerkille, men jag kan tänka mig att i tv-serien så är de lite så här 50-tals rockkillar. Du vet, de har så här grease-frisyr och så här. Det är mycket liksom dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Jag tänkte snarare gud, köpa vingar för pengarna. Jävlar du. Jag höll på att säga Pontus Enhörning. Nej, jag vet. Han heter något supervanligt i alla fall. Ja, men det är så typ Tommy Bengtsson. Så skittråkigt namn har han. Det fan var ett sätta där någonstans. Skitsamma. Han har, nu kommer jag inte ihåg. När det är så här tillfällen jag inte kommer ihåg vad saker heter igen. Men han har en typ av material som jag tror kommer från något djur som är brunt. Som väst. Läder? Ja, typ indianläderjacka eller någonting sånt. En sån rock, jag tänker jag att det här. Riktigt så här, jävlar vad jag är stilig. Alltså, gud. Nu pratar jag om Henry Schiffert igen. Hans föreställning av The Night is att folk någonstans fastnar i den klädstil där de var på sin topp. han går runt där på scen med en t-shirt utanför långärmade tröjan och tycker att han är väldigt hipp som han var på 90-talet. Jag tycker det är så jävla mycket prick. Micke Rickfors, för övrigt. Ja. En jävligt snygg Rickfors i en jävla läderjacka med små skit som hänger och står där väldigt bredbent och är jävligt rockig, tycker han själv. Är inte lite Martin Stenmark också? Kanske. Martin Stenmark är lott lite... Nej. Han är lite nyare och lite yngre, förstås. Han är fortfarande med i matchen, Micke Rickfors. Ja, men det var ju Micke Rickfors en gång i tiden. Det är bara att Stenmark har inte kommit dit än. Jag har aldrig fått den blicken av Micke Rickfors. Det känns som att han alltid har befunnit sig på någon annan planet egentligen. Ja, fast alltså tänk 80 när det nu kom. Man tyckte att vi gick väl dagis i lågstad. Jag ska köpa vängar för pengarna. Grym låt, alltså. Alltså det är jävla rytmisk där också. Jag vill minnas att den kom ungefär samtidigt som Sparvöga, som hon, vad heter hon, Roxette-kvinnan Marie Fredriksson. Ja, den flyg lilla Sparvöga. Jag minns att jag såg typ båda videorna efter varandra på någon sån musikkanal när jag var liten. Okej. Men det var rockkillen i alla fall. Ja. Fan, Anders, det är helt kört. Vi har en sån här dag egentligen. Ni som uppskattar Off Topic, grattis. Ni som ogillar det, sorry. Ja. Ska vi prata lite utmaning här? Lefyrius säger att det är bra längd och utmaning. Vattenskoterbossen var coolast. Tråkig slutboss. Mm. Bra längd får jag lov att hålla med om. Vi kan säga det på en gång. Det är ett rätt kort spel, får man lov att säga. Alltså vi har 1, 2, 3 huvudbanor. Sen har vi 2 transportsträckor i banor. Det är totalt 5. Plus sista banan som är längst, skulle jag vilja utdöma den till i alla fall. Och grönast. Ja, och grönast. fast nu tänker du på tredje banan. Det kanske jag gör. Den är grön i alla fall nära slutet. Jag kanske också tänker på tredje banan. För det sista banan innan slutbossen, det är en, liksom, den finns ju inte på kartan bokstavligen. utan den... Jag var jävligt nöjd med. du bara liksom ramlade dit ändå. Nej, men... Jag minns inte om det är den jag tänker på när jag tänker att den är lång. Men det är någon typ av labyrintaktigt i alla fall. Just där och då så är tidsaspekten som allra jobbigast. Den har vi inte pratat om särskilt mycket. Tidsaspekten, nej. Mm. Men vi är ju på utmaning och livslängd nu, så det är väl passande då. Mm. Och jag tycker ju inte att det blev så mycket av ett problem förrän just det här partiet. När man kunde åka vilse, vilket jag är expert på att göra med mitt lokalsinne, är... obefintligt. Mm. Jag vill minnas att jag precis i början av spelet hade lite problem med tiden också, just för att man först så kör man som en tok och dör trial and error-aktigt. Mm. Sen så fattar man att man måste ta det lugnt för att inte åka ner liksom instant death hål, och då tar man det för lugnt och så märker man, shit, jag hinner inte. Nej. Men sen när man väl har hittat den där balansen, då är tiden ingenting att bry sig om, förutom just det här labyrintproblemet, för att jag har också uselt lokalsinne. Precis. Och det är det jag hatar med labyrinter. För att det finns, alltså det spelar ingen roll hur smart jag är under det här partiet. Det är liksom, det finns ingen giveaway i vart jag borde gå. Utan det är bara liksom att jag träffar en vägg och så bara, ha, det gick fel. Ja, men okej, vad var det som sa att jag skulle ha gått åt det andra hållet då? Ingenting. Är jag dum då? Nej, det är jag inte, utan det bara, då blir jag arg. Men förstår du vad jag tänker? Jo, alltså det är inte ditt fel att du gick fel. Det var ingenting. Nej. Som, det finns ingen hint som du har missat, utan det är bara så här, jaha, hur skulle jag veta det då? Det var slumpen som avgjorde, och så är någon jävel som är nöjd över att det gick fel, och då blir jag nöjd. Det är lite som att människor är trollar. Ja, bra. För det provocerar mig mycket, jag bara så här, typ någon säger någonting som är hutlöst korkat, och så reagerar jag och säger, nej, men så där är det inte, så här är det. Och då bara, men fan, han är ju bara troll. Men då ska jag känna mig dum nu för att han gjorde något som skulle få mig arg och jag blev arg. Är jag dum då? Alltså, är det jag som är problemet i den här diskussionen, eller är det killen som... Alltså, förstår du vad jag menar? Liksom, ja. Varför trollar han bra? Alltså, ska han ha cred för att han har trollat bra sen och lyckats lura inom situationstecken så många som möjligt? Ja, alltså jag tänker lite på den här när Hassan ringer till en butik, en så här express, eller vad säger, en pressbyrå, och så här, det var en kille hos er idag som köpte en dime och en tidning. Minns du honom? Nej, ja, det var på skoj. Va? Ja, du vet, han hade redan läst tidningen och han gillar inte ens choklad. Och hon bara såhär, jaha. Och så hör man såhär Fredrik Lind som är bakgrunden som garbar, hade hon gått på det? Och det är så, det där är verkligen den nivån som troll ligger på. Bara såhär, jag har en blå t-shirt. Jaha, han har en blå t-shirt. Den är grön. Jaha. Okej. Grattis, jag förstår inte det där. Man ska kliva av. Man ska skygga. Ja. Hur som helst, det är samma mentalitet i det här spelet. Ja, framförallt i de här jävla labyrinterna. Ja, I alla labyrinter kan man väl säga, som inte har giveaways i vart du ska gå. Ja, nja, det finns ju labyrinter tycker jag som inte har giveaways, men som har... Det finns... alltså... Fan, ska man förklara? Nej, fan, det är ju en giveaway. Det är bara att jag tänker på det inte som en giveaway för att den är så vag. Men ja, ja, du har rätt. Om det inte finns en giveaway så är det troll. Nej, och jag förstår inte vart det roliga i det här ligger. Nu kommer jag sväva ut igen, men nu det här är någonting jag tänkt på senaste tiden. För jag förstår inte vart det roliga i det här ligger. Jag förstår heller inte det roliga i att... Vad ska jag göra? Skitsamma. Jag tänkte det här med att man... Ett typiska spel där man får slut på skott. Mm. Och det är liksom alltid den här jävla ammohetsen. Jag hatar den här ammohetsen. Och så tänkte jag säga att det inte finns något spel jag uppskattar där man kan få slut på skott. Men det gör jag ju visst, för Resident Evil 4 är väl det tydligaste exemplet egentligen. Mm. Dead Space skulle jag gärna lyfta fram också. Såna. Så det hade jag aldrig problem med skotterna. Det beror på svårighetsgraden. Det blir ju värre ju högre upp du kör. Men kör du på typ normal, så, som jag tycker är så här, normal, det ska vara så här har vi gjort spelet. Ja. Det här är normal. Tycker du det här är för lätt så finns det ett hard också. Men det här, så här har vi tänkt. Ja, jag körde på normal. Ja, och då tycker inte jag heller att man har något problem. Men börjar du köra på, vad heter det nu då, hardcore och sen nightmare eller vad du kallar det, då är det verkligen liksom inventory management som gäller om du ska kunna fixa det överhuvudtaget. Ja, lyckligtvis så skjuter man inte i roller games. Nej. Och man har därav ingen ammo heller. De här jävla labyrinterna då. Och det är det som är det största problemet i tidsaspekten. Det är därifrån vi utgick. Jävlar vilken lång harang om det. Nej, men som sagt, det är väl bara då tiden spelar in. Om vi stannar kvar på samma bana så tycker jag också att samtidigt som att den var den liksom hetsigaste och mest frustrerande så uppskattade jag också utmaningen som gavs. Det är väl också här de här rullbanden som snurrar åt olika håll och så. Och det är, där krävs det verkligen att det kommer in med momentum, hoppar vid rätt tillfälle och liksom, du kan inte slöja dig fram. Mm. Du kan inte spela det taktiskt utan måste spela det med känsla. Och jag är en känslospelare i grunden. Jag har byggt hela mitt spelande liv på att spela på känsla och intuition heter det, va? Mm. Till skillnad från dig då, om jag ska vara lite... Fast jag spelar ju så också. Det är en kombination. Ja, precis. Och det är väl dit jag försöker komma någonstans. För jag har... Alltså, befann jag mig i Star Wars-universum skulle jag vara så jävla Darkseid, så det finns inte. För jag liksom faller för alla lockelser och liksom... Men jag beskrev det nog bäst när jag beskrev hur jag beter mig mot Mega Man-bossar. Att du... nu har han rätt så lite liv kvar. Nu skiter jag i att följa det här mönstret som jag ändå har pluggat in. Utan nu bara öser jag på. Mm. Oftast biter det mig i röven rätt ofta. För att du gör det lite för tidigt? Ja, antingen det eller så suger jag. Ja, med de bevingade orden om att Anders suger så tycker jag att vi får ta och börja sammanfatta våra intryck av Roller Games ändå. Vi har hållit på ganska länge vid det här laget och ovanligt länge för ett sånt litet spel egentligen. Mm, men det är ju för att vi har pratat ungefär 40% om det här spelet. Ja, men likt förbannat så har vi ändå gjort det. Rickfors också. Ja, Lefyrius tycker att, eller han säger så här: jag gillar inte det här spelet. Det har inte stått emot tidens tand speciellt bra. Det kanske var bra 1990, men nu känns det som en fis i rymden. Hårda ord. Ja, det var väldigt hårda ord. För hårda ord också, tycker jag. Men okej. Okay. Trash säger: jag tycker det är ett ganska underhållande spel, men behöver finslipas en hel del. Om man blir lätt frustrerad så kanske man inte ska spela det alls. Okay. Och Elkebabbo säger: inget spel jag skulle rekommendera till någon. Den enda som gav mig någon behållning var musiken, och mitt tips är att spela Turtles 2 istället. Men var det inte han som sa typ exakt samma sak om Aladdin till Mega i förra veckan också? Elkebabbo? Ja, eller missminner jag mig nu? Jag har inte kvar anteckningarna och kommer inte ihåg i huvudet. Jag har för mig att det var Gippan som du inte var överens med. Ja, Mega Drive, alltså det, jag tyckte ju SNES-versionen var bättre, men ja, fuck it. Jag har väl svårt att hålla med någon av de här tre, egentligen. Nu ska vi sätta mig på tvären. Jag tycker att det finns en charm och en unik aspekt i Roller Games som jag inte har känt tidigare på NES. Vilket jag också uppskattar. Jag uppskattar att variation faktiskt är variation i Roller Games. Att det inte är nu går vi på det ena läget och nu går vi på det andra läget, utan att de båda två faktorerna vävs samman och att det får kombinera du får kombinera plattformsaspekten med brawler aspekten. Det var jobbigt att säga det. Och jag tycker att det görs i regel bra. Visst, det finns mycket instant death, men alltså varför ska man gnälla på den annan och ändå med continuous? Det är en sak om det liksom så här, nej men du har tre liv, när du har dött för att börja med början, då kan jag förstå den här frustrationen som jag hör hos de här tre. Men alltså, de har ju uppenbarligen gjort det så för att det ska vara ett sånt spel, och det är bara embrace och bit ihop lite grann. Och hör sen. Också hårda ord från dig. Jag tycker i och för sig att Trash har sina poänger med att han säger att det är ganska underhållande men behöver finslipas en hel del. För det finns ju många moment som hade kunnat förbättrats. Och då inte bara det här med kontrollen som jag nämnt, utan även, jag tycker det grafiskt skulle kunna vara lite mer varierat. Jag tycker att bandesignen är så här halvkul hela tiden. Och vissa, alltså det är ganska bra variationsrikt, men det är ändå liksom... Alltså man minns ju banorna på ett ungefär. Det gör man. Alltså så här, i vilken ordning de kommer och vad som händer på dem. Men jag tycker inte att jag har lagt någon speciell boss på minnet, till exempel. Jag tycker inte att... Första bossen. Ja, du gillar första bossen. Jag vet, jag var inte lika imponerad. Imponerad var jag inte. Jag blev totalt jävla förälskad. Ja, jag blev in... Jag ska ha den springanimationen som en GIF-bild som Avatar resten av mitt liv, tror jag. Ja, roligt för dig. Det ska inte jag. Roligt för dig. Vem sitter på höga hästen nu? Jag sitter inte på den häst. Jag säger att det är roligt för dig, men inte för mig. Och sätter du sa det. Det är på den nivån. Vad är klockan egentligen? Det är sitcom-nivån. Det jag vill komma till är att jag tycker att det finns ändå liksom, alltså det, jag tycker att det är en väldigt god idé, men man har liksom inte riktigt fått till det hela vägen. Det känns lite som när man spelar Mirror's Edge. Fantastiskt kul idé och i många aspekter väldigt välgjort, men i några liksom väldigt viktiga andra aspekter så saknas det något. Och det är nästan så att man kan liksom, man kan nästan se vad det är som skulle behövas, men det går liksom inte. Man behöver vara lite bättre på spelutveckling för att kunna så här, ja, men hade man dragit åt det här hållet eller fixat med det här eller gjort så här, så hade det funkat. Jag kan tyvärr inte pinpointa vad det är för någonting, och lika svårt har jag också att göra det i Mirror's Edge. Däremot så där, alltså de frustrerande detaljerna hade man ju kunnat minimera lite grann. Alltså just trial and error-tänket är ju inte roligt. Visst, man kan ju liksom försöka balansera det genom att ge väldigt mycket continues, men det är egentligen ingen bra lösning. Det är en nödlösning att säga, shit, fan vad folk dör, här, ta oändligt med liv. Då, alltså då, egentligen ska man ju där tänka om att okej, men då kanske banan ska göras om lite. Det ska vara utmanande. Får jag stoppa dig lite här? Om du bara gör som du ska, så dör du ju inte hela tiden. Så ur den aspekten så är det inte trial and error. För trial and error i grunden är ju att du måste försöka någonting tills du hittar rätt väg och sen fram. Alltså det är hemskt sällan du inte fattar vad du ska göra. Det är det att du inte vet vad som kommer hända och inte därför är beredd på det som händer. Ja, men det är väl trial, det är ju det som det är händer här. Det är inte trial and error. Att du inte vet vad som händer och det bara kommer, det är väl det som är trial and error. Ja, men alltså du, om du fortfarande är med i matchen när det här hindret kommer, så kan du ju utan att veta vad som ska hända också ducka eller liksom hoppa för det. Det är bara att man inte alltid gör det för att man inte alltid är med. Fast det är inte helt med på det. Jag tycker det finns många tillfällen i det här spelet där man, om man inte vet från början att det kommer hända X vid det här tillfället, så har man inte en chans att överleva. Nej, visst, alltså motorvägsbanan än en gång. Om du står på fel tillfälle eller på fel plats och det kommer någonting in på skärmen och den råkar komma precis där du står, fine. Men det är det jag menar. Det är den trial and error-aspekten som jag tycker man ska minimera. För det jag tänker när ni pratar om trial and error, det är att ni ska hoppa från de här plattformarna eller att ni ska liksom ducka för de här finerna eller hundarna eller fåglarna eller vad det kan vara och inte lyckas med det och tycker att det är trial and error. Nej, men Anders, jag vet vad uttrycket betyder. Ja, bra. Då är vi överens. Det är du som har attackerat mig för någonting som jag aldrig har sagt. Jag förstår inte alls här. Det jag skulle säga i alla fall är att jag tycker att den aspekten är ett problem. Och då tänker jag till exempel på när man är uppe på de här klipporna eller vad det är som rasar. Mm. Många av de klipporna liksom så här, man lär sig ju efter ett tag att okej, jag måste ta det lugnt och vara på min vakt, för när som helst så faller marken under mig. Men den första kan man inte veta det på, för det är första gången man ser det momentet liksom. Mm. Och många av de andra tycker jag också, så det ibland är det kul. Det har fortfarande den här luckan att du hinner reagera och hinner avvärja. Ja, andra gången det händer, men första gången har du inte en chans. Jo då. Jag tror fan inte jag dog där. Ja, men du är väl superhjälte då, det är inte jag. Precis, det är jag som är stålmannen. Nej, men alltså helt seriöst. Jag tycker att ni förstår upp någonting som är rätt så litet i det här spelet. Yes, det var det jag dog på 90% av gångerna jag dog, så att jag tycker att det är ganska stor del av spelet. De grejerna jag dog på, det var liksom att jag misstajmade ett hopp eller att jag liksom råkade åka in i väggen och studsade ner i avgrunden liksom. Då vet jag varför jag dog. Jag kommer inte göra samma sak nästa gång. Och det var bara mitt fel. Jag tycker att det var många instant death, men jag tycker det inte var många cheap death. Jag tycker att de var många. Alltså, jag upplever, alltså visst, slutresultatet kan vara att jag åker in i en vägg och sen studsar liksom ut på något vis. Men varför jag åker in i väggen beror, tycker jag i alla fall, väldigt ofta för att det kom någonting som jag inte visste om skulle komma. Och hade jag vetat det hade jag inte stått där jag stod, men nu visste inte jag det. Och därför så hamnade där jag hamnade, åkte in i väggen och sen dog. Och då känns det som att det är det här objektet som jag inte visste om som är liksom cheap. Det är den biten som egentligen är det som leder till min död. Och det är den som jag är tvungen att veta om att den ska komma. Om du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar, men jag vet inte om jag känner samma sak. Alltså. Jag tycker ju, som än en gång, jag tycker om att handla reflexmässigt. Om jag handlar reflexmässigt och sätter mig själv på pottan till följd av det, så är det inte det spelets fel. Då handlade jag, då var min handling i reflexen felaktig, förstår du? För att jag kunde, istället för att svänga åt höger och sätta sig in i väggen, svänga åt vänster och klara mig. Fast jag menar ju inte på att jag hade kunnat undvika det där. Jag menar mer på så här, säg att det finns tre ställen att vara på. Det finns ett, två och tre. Mm. Och för att kunna reflexmässigt undvika objekt X så måste du stå på ett eller två. Och jag råkade befinna mig i tre, vilket gör att även om jag är Spindelmannen så kan jag inte undvika den här. Det är de dödstillfällen jag pratar om. Står jag på ett eller två så att det bara handlar om att jag ska vara snabb, då tycker jag det är fair. Då är det jag som ska vara snabb. Okej, men då är jag med. Ja. Det köper jag helt. Om du helt ovetande står på en skitig plats. Ja, men det är ju det jag har pratat om hela tiden. Okay. Är jag dålig på att förklara mig? Ja, det är väl jag som målar upp en bild över gnällspikar och så hoppar jag liksom förutfattade meningar lite grann. Ja, det är okej. Okay. Jag gillar det ändå. Puss, puss alltså. Ja, men du Anders, nu när vi har bråkat färdigt om det här med cheap deaths, ska vi gå till... Det var länge sedan vi bråkade sånt, så känner du det? När var det vi bråkade sist? Ja, det var väl typ... Ja, det var jättepalsman, tror jag. Så det är typ avsnitt 5 eller något där. Ja. Nej, men alltså, det är klart att vi inte... Men oftast är det så här, men okej, du tycker en sak, jag tycker en annan. Okej. Då är det så, men nu var det lite så här edge. Nej, jag åt tidig middag, vet du då. Jag har inte ätit sådär, så jag är säkert det. Lågt blodsocker, alltså. Ja, det måste vara det. Men då passar det ju så utmärkt med en pizza. Är det någon av våra lyssnare som heter oss en pizza den här veckan? Nej, det blir inget sånt. Gud, vad synd. Ja, framförallt i och med att jag känner att jag behöver lite mer tid. Så jag kanske låter dig gå först. Ska jag gå först? Ja. Okej. Ja, jag har inte riktigt, som vanligt så har inte jag riktigt bestämt vad det här är för pizza. Det säger jag varje vecka, tror jag. Men jag känner att det är som vanligt så handlar det egentligen mest om pizzabagaren. Det är en pizzabagare som har någon slags ambition av att göra någon slags spännande ny kombination här. Jag tänker mig att det handlar om att blanda två kök på pizzan. Du vet, det finns ju så här mexikansk pizza, det finns väldigt mycket italiensk, amerikansk och så vidare. Sen kan man ju, finns ju olika svenska varianter med märkliga saker på. Och här känns det som att man har liksom gjort den här kombon, att man tagit två grejer som kanske inte riktigt bör passa, men när man har liksom så här slipat lite på kanterna och kryddat lite, så att det har liksom blivit så att det sitter ändå ihop och ger en liksom helhetssmakupplevelse som man tycker, ja men det här är ju faktiskt dugligt. Det är inte alls så äckligt som det låter när man bara beskriver. Jag tänker mig att det kan vara något typ så här, ja men det är mexikanskt kök blandat med sill på en pizza. Det låter ju helt absurt och fel, och det är ett jättekonstigt exempel att välja, men det är så här principen, att man tar så här ett svenskt mathantverk blandat med mexikanskt krydda och köttfärs och sånt, så på något vis får man det att funka ihop. Och jag tycker att det är ett järvt drag att göra, och jag tycker att man faktiskt har lyckats kombinera de här två sakerna på ett ganska bra sätt. Däremot så tycker jag att utöver den här järvheten och utöver den här liksom fantastiska bedriften av att lyckas kombinera det här, så är liksom tomatsåsen är okej. Degen i sig är halvbra. Själva liksom botten är lite så här halvbränd på undersidan. Kryddningen är... Den går an, och om man liksom ska se lite krasst på det, så den här kombinationen, det som är coolt med den är att den funkar. Inte att den är särskilt god, för att i ärlighetens namn så hade en helt vanlig Vesuvio smakat bättre. Right, fint sagt. Jag hade väl en pizza i stöpt i den mallen, så att säga, som du använder dig av i tanken. Men jag går lite en annan väg då och säger att det här är en väldigt basic pizza med en rätt unik grej. Eller, det är inte så unik egentligen, men det är alltså en Vesuvio med ett stekt ägg på. Och det är samma tanke bakom det här som du beskrev, att man vill pröva någonting nytt på en plattform där det egentligen inte hör hemma, eller där man inte har sett det förut riktigt. För ett ägg kommer ju knappast från italienska köket, ska jag vilja påstå i alla fall. Visst använder man ägg, men jag tror inte att man får jättemånga pizzor serverade med stekt ägg på. Problemet med den här pizzan för egen del är att den dels är den bakad med lite så här, som du beskriver, det är lite skavt i kanten så att säga. Det är lite bränt här och ägget kanske inte skulle ha legat på från början. Att man kanske kan ha lagt på det i mitten av gräddningen för att det är så här överstekt ägget. Så att det får inte den här riktigt krämiga och äggiga känslan som du vill ha. Skinkan håller inte bästa kvalitet, den gör mest sitt jobb. Men det största problemet med den här pizzan, det är att den saknar vissa grejer som hade kunnat gjort den mycket bättre. Jag hade gärna sett en uppgradering och en nyare version och en mer utbredd och mer fylligare version av densamma. För jag tycker i grunden delen då är det kul att man tar någonting och lägger till någonting rätt oväntat och ändå landar på någonting som är både kul och bra. Då så, Samson, då har vi bråkat färdigt. Då kan vi lyssna på lite musik för att ta oss vidare till nästa fas. Låter det som en bra idé? Ja, vi behöver lite paus här. Lite torr i halsen också. Har du hört att jag förresten har sagt det låter som en bra idé? Och jag gav dig kritik för att du tycker jag låter som en utmärkt idé. Sa du jämnt. Det var liksom din grej att säga den saken. Så nu övar jag namnade och jag tycker liksom, jag saknar nästan att du säger det ibland. Ja, jag får lägga till det igen då. Precis. Veckans musikpaus är jag sjukt nöjd med. Kan man säga så? Nej, men jag tycker låten är svinbra. Bandet hade lika gärna kunnat heta Right Up My Alley. För att det min stil liksom. Men vart det engelska där igen. På riktigt så heter bandet Cutout Collective och låten heter KID, eller KID antar jag, förkortningsmässigt då. Hämtes från en skiva, vad heter det där? Eponymous tror jag det blir. Låten finns på Spotify, den dyker upp i vår ständigt växande lista. Och det är en typ av elektronisk, dansant, indie-rock-grej med... Om än rätt få, men ändå tydliga retrospelsinslag. Den låter så här, varsågoda. We'll be right back. Ja, då är vi tillbaka efter det lilla breaket och det blir ju ingen sagostund som vi nämnde i introt. Istället så har vi, jag och Anders, försökt klura fram på någon typ av litet så här småtema man skulle kunna diskutera kring ändå. Och vi har väl enats någonstans att vi ska försöka prata om vilka spel som har bäst art direction. Och vi väljer att kalla det för art direction för det är svårt att säga vad är det snyggaste spelet. Det var där diskussionen började då. Ja. Vi vände oss till den lika hatade som populära Petter Heggevall på Game Reactor och hans blogg där de uppenbarligen listade de 10 snyggaste konsolspelen någonsin. Och vi tänkte, det kan vi ge. Och sen kom vi fram till att det kan vi inte alls ge. Nej. Så att det är skitsvårt. Ja, alltså, egentligen är det inte så svårt. Det svåra ligger i att man måste vara väldigt överens om vad det är för diskurs som gäller. Och ja. Vi kom ju fram till att det vi är intresserade av är ju inte teknisk skicklighet i grafik, utan det är snarare designvalen man har gjort. Det är rätt uppenbart att vi inte är intresserade av det. Nej. Alltså, visst tycker jag Crysis ser ball ut liksom. Det är tekniskt bländande på sina håll. Ja, eller God of War för den delen. Ja, precis. Även om jag inte faller in i den här Crysis 2-kören som pågår just nu riktigt. Jag tycker väl inte att det är bästa sen skivat bröd. Men ja, skitsamma. Art Direction är lite mer spännande. För där tar man liksom... Hur ska man förklara det, Samson? Ja, alltså det handlar väl om... Det vi kommer försöka lista ut är vilka är det som har egentligen haft roligast eller mest intressanta visioner. Mm. För det är ju mer alltså vad de har fantiserat fram som vi kommer att göra en liten ranglista över. Än liksom hur de har genomfört det. Eller det blir lite både och förstås. Jag menar, man kan ju ha en skitbra idé men sen är man helt värdelös på att genomföra det. Men lite balans är det förstås. Men det handlar liksom inte om att det ska imponera och vara episkt som det så ofta blir när man börjar liksom jämföra med såna här muskelunderspel som nämnda God of War då, eller Crysis eller något annat sånt här spel som har imponerat på en just för att det är så läckert. Liksom. Nu pratar vi mycket om hur ser det ut? Hur har man tänkt? Hur har man valt att skapa figurer och miljöer och så vidare? Mm. Och även liksom, alltså, den rent hur man väljer att presentera den grafik man har och liksom ett spel kan ju vara graf eller tekniskt sett rätt dåligt men grafiskt rätt snyggt ändå. Mm. Just för att ja, men du förstår vad jag menar. Ja, men lite så här less is more. Ja. Blir det lätt. Precis. Och det här går ju också, det är ju rätt uppenbart att det inte bara blir retro som nämns här. Nej, vi är väl överens om våra två att det här, nu blir det fritt spelrum. Precis. Vi har 5 var som vi har snabbt kokat ihop. Vi har säkert missat 15 andra. Jag har ju fått stryka 15 från min. Precis, för att det skulle rymmas inom ramen vad det här ska bli. Mm. Vill du knäcka den första? Mm, det kan jag göra. Mm. Jag väljer... Det här är också utan rangordning, ska vi säga. Utan det är bara 5 spel var som vi tycker är bäst. Det jag menar är att det inte är nummer 5 jag kommer med nu, utan det är 1 av de 5 bara. Another World, Delphine Softwares sidskrollande, också väldigt trial and error-baserat plattformsspel, eller äventyrsplattformsspel. Minns inte när det släpptes. Out of This World heter det i USA, tror jag. Finns väl också på en hel höjd med olika konsoler. Det är väl Amiga från början, tror jag. Konverterat till SNES, säkert Mega Drive och lite allt möjligt. Här snackar vi verkligen om ett spel som... Alltså det är, jag kan inte komma på något spel som ser ut som det här spelet, Another World. Alltså det har verkligen en distinkt grafisk, väldigt svårt att beskriva den här stilen också. Alltså det är riktigt läckra med den är ju att det är ju en slags blandning av vektorbaserad och spritebaserad grafik. Mm. För er som inte riktigt förstår vad vi pratar om, alltså en sprite är i princip en bild, alltså man, som att man klistrar in en GIF. Mm. Medan en vektor är bara att man sätter koordinater att så här är liksom, här är det ena sidan av byxbenet och det här är hans knäveck och det här är hans, här slutar hans lår och så vidare, och sen så räknar liksom maskinen ut var sen då byxorna kommer befinna sig ut efter vad man har satt de här koordinaterna. Och det leder ju då till att i och med att det inte handlar om stillbilder så sparar man jättemycket lagringsutrymme på det här. För det tar ju mycket mindre plats att bara säga olika koordinater än vad det gör att lagra en bild. Mm. Samma teknik försökte också Nintendo med Nintendo 64, där man också satsade mycket mer på att ha en avancerat koordinatsystem snarare än att kunna ha plats för texturer. Exakt. Vilket tyvärr då föll, eftersom jag tycker att det ser fult ut. Just det ser väldigt fult ut på många håll i alla fall. Ja. Men i Another World funkar det, för det är, helt, det är i princip helt texturbefriat. Det är väl inte 64 heller, höll jag på att säga. Det är väl på 16-bitars eran det här? Jajamän, det här är gammalt. Det som är så läckert med det är att det ger ju så himla mjuka och fina animationer. Framförallt i cutscenesen. Det var ju en dröm att få så här stora, liksom, att man faktiskt kan få se en figur som är liksom, så här, du vet, halv... Jag kommer inte ihåg exakt vad inramningen heter, men midjan och uppåt inramning, som täcker hela tv-rutan och som ändå animeras. Det fanns liksom inte, för att vi är ju så vana vid sprite-baserat, och då är det för stort för minnet att hantera, såvida man inte kör på någon mode 7-effekt eller något sånt där. Och det är ju det som gör det så himla himla läckert, att liksom utan något DX-chippen och sånt där, eller FX-chip, så fyller man hela skärmen med en människa som rör på sig, och det är inte liksom någon slags så här Mega Man-fusk, att det egentligen är en bakgrund som man bara byter ut till och från. Det var otroligt snyggt. Nu har jag ju pratat väldigt mycket teknik, vilket är skitdumt, för att det jag ska prata om Art Direction. Men Art Direction tycker jag ändå någonstans klickar in med tekniken, och framförallt tekniken för den tiden som det spelet kom ut. Och som sagt så ser det ju unikt ut, och det är ju också för att man använder en unik stil. Även ur den tekniska aspekten. Det går ju lite hand i hand ändå. Och det slutar ju med en visuell upplevelse som jag kan tänka, nu är inte jag spelare, men jag kan tänka mig att man inte hade sett något liknande förut. Ja, det är väl mycket att designbesluten har ju färgats av den tekniska begränsningen. Och det är väl det som gör att det känns så unikt. Alltså, tittar man på de här, alltså, figuren i sig är inte särskilt vacker. Den är helt platt, det finns nästan ingen skuggning. Munnen är bara ett streck, ögonen är också bara streck. Det är liksom, det är inte som att det är natursköna bilder på något vis, som man jämför med såna här underbara pixliga världar som Final Fantasy till exempel gör, det här väldigt myllrande och levande världar. Här är det ju inte alls, det är väldigt avskalat. Det är nästan lite så här, man skulle kunna kalla det för cell shading, fast det är ju inte det är, men det är väldigt så liksom rent. Men det blir så levande just för att det är så mjuka rörelser, och det är säkert mocapat vissa saker också till och med. Sen tycker jag designen i sig, alltså de här hur fienderna ser ut, de här liksom brutala, stora, lite så här ödle liknande människorna eller varelserna, tycker jag är skitläckra. Jag tycker de här små äckliga igelliknande sakerna som har en tand som kan hugga dig i knät är fantastiskt läckra. Som bara det faktum att man har liksom allting som kan döda dig ger dig en unik dödsscen. Och de ser ju hur snygga ut som helst, just för att då är det liksom så här dramatisk kameravinkel, och sen då det här tredimensionella, ja, fejkat tredimensionella objektet som liksom då stäbar dig, eller vad det nu är för någonting det gör. Nu har jag gått loss väldigt länge på Another World. Men alltså, en bra måttstock också, det är väl att Mr. Kojima himself, varför pratar jag engelska så mycket för? Jag hör liksom himself. Ja, fuck it. Det bästa är att jag pratar nästan ingen engelska. Nej, jag vet. Det kanske att jag känner ett behov av att fylla upp ett tomrum. Nej, inte det. I alla fall, Kojima har väl sagt att det här är en av få spel som verkligen har inspirerat och påverkat han som spelare då i första hand, men även som spelutvecklare. Och det är rätt så tung titel att bära någonting på. Men jag tycker att man kan faktiskt se såna influenser. Man kan faktiskt dra tydliga paralleller mellan, alltså renodlade gameplay moment med så här, ah, det där är ju som så att säga, men ju när man ska fly ur fängelsecellen i Metal Gear Solid 1. Bara det faktum att man är inlåst och man ska med hjälp av liksom gameplay moment som du känner igen, som du liksom alltid kunnat göra, alltså du vet, så här, krypa, gå, sitta på huk, knacka på väggen, genom att använda det som du har kunnat göra hela tiden, så ska du nu skapa något helt annat, det vill säga du måste få vakten att komma in här. Precis, och det... du får tänka lite out of the box. Ja, precis. Och det är ju så, en liknande scen finns ju också i jag tror att det är till och med andra banan eller sånt där i Another World, där du också sitter i en fängelsecell och du ska liksom ta dig ut ur fängelsecellen, och du har samma funktioner som du alltid haft, gå höger, vänster, hoppa, springa och så vidare. Men du ska ändå med hjälp av det och i den här unika miljön lyckas på något sätt ta dig ut. Så att... Och det är inte den här superenkla vägen, om vi tar Chrono Trigger då som exempel, där du också sitter i ett fängelse och du liksom, du ska bara prata med vakten för att ta dig ut. Nu vet inte hur det går till i Another World, men i Metal Gear Solid så måste du ju få tag i ketchup. Krossa den och lägga dig på marken med ketchupen under så att det ser ut som att du har dött. Mm. Det är så här, du har kunnat gjort det där tidigare då. Det krävdes att du hade ketchupen, va? Men det är så briljant och det förtar ju lite av Kojimas grej om det. Nu har jag inte spelat Another World. Ja, det är ingen ketchup inblandad. Det var tur där. Så, riktigt så extremt liksom rakt av inte. Men det är just de övergripande principerna. Att det handlar om att utnyttja saker du alltid kunnat göra i spelet, men på ett sätt du inte har gjort det förut. Mm. Men på tal om Kojima, så har jag en av hans titlar på min femma här. Jag sa att de inte var numrerade. Ja, men på min femma alltså. Okay. Ja, inte så. I din grupp av fem så finns precis, det. Precis, nu hörde jag det lät när jag sa det andra gången. Ja. Metal Gear Solid 3, Snake Eater, tycker jag har en fantastisk art direction. Inte bara för att det är bländande med tanke på att PS2-an ändå hade sina begränsningar, framförallt när det här spelet kom. Där Metal Gear Solid 2 var tekniskt bländande och visade upp vad maskinen kunde göra, så visade Metal Gear Solid 3 vad maskinen fortfarande kunde göra lite grann. Men det är inte där vi ska prata om. Nu ska prata om den här stilen man väl valde att använda sig av istället. Och det är mycket som är genialiskt med Kojima, men det är någonting när man tittar på Metal Gear Solid 3 som gör att det är så. Det känns som en helt annan plats i ett helt annat universum, och ändå känns det extremt jordnära. Jag kan beskriva det med ett ord. Mm. Skägg. Skägg. Nej, om jag skulle beskriva det med ett ord just ur den visuella upplevelsen, skulle jag säga att det är lite dimmigt. Och som liksom det här är alltså en historia som tar plats under kalla kriget. Det är ett tag sedan och det är många referenser till James Bond-filmer, även om likheterna slutar vid just referenserna. Men många gånger så känns det också som att man kollar på en gammal film, just för den här dimmigheten och den här grynigheten, och på något sätt som att man har rent tekniskt försämrat det man ska se, men det ser bättre ut på grund av det. Men så att det ligger någon typ av filter, något grainaktigt, för att ge en mer filmisk känsla. Ja, någonting sånt. Och jag kan inte de här tekniska termerna uppenbarligen, men jag tycker att du beskriver dem, det räcker till gott och väl. Ja, jag hoppas det i alla fall. Nej, men också färgvalen också. Alltså det är så jävla snyggt det här spelet. Alltså jag nu vet jag inte hur väl jag kan stå fast vid de orden, men jag placerade ju MGS4 högre än MGS3 på min topp 100. För det var väl för att det låg färskaste minne, men de starkaste liksom bilderna jag har av Metal Gear Solid-serien är ju från del 3, och det är ju framförallt från på grund av det grafiska. Rent tekniskt så tycker jag MGS4 är starkare, men jag tycker det ser vackrare ut i MGS3. Och det är väl lite där jag skiljer på snygg grafik och snygg art direction också. Det är många bilder och jag har en bild från MGS3 som skrivbordsbakgrund. Jag skulle sätta upp 14 tavlor om jag kunde från det här spelet, för jag tycker det är så jäkla snyggt. Men alltså, jag skulle gärna lyfta fram ettan där, just för att jag tycker att bosskaraktärerna och även Metal Gear i sig är väldigt väldesignade där. Nu minns jag inte så jättemycket av, eller jag minns ju en del av bossarna i trean, men jag tycker att miljöerna och atmosfären är mycket bättre gjord i trean, men jag tycker att många andra aspekter är bättre i ettan. Vilka är de många andra aspekterna, menar jag? Nej, det är väl lite mer sådär dels det här snöiga Alaska-landskapet som gör att man alltid är utsatt. För alltså i en frodande djungel som ändå mycket av trean utspelar sig i, så det känns ju som att man i en djungel så överlever man bara man får ta på mat. Är du ute i Alaska så är du helt jävla körd. Det finns ingen mat, det finns ingen vatten, det finns ingenting. Om du inte har en sneaking suit. Ja, förstås. Nej, men sen också med hur liksom ninjan och DARPA chiefen och Psycho Mantis och alla de här liksom väldigt färgstarka karaktärer. Nu är det ju färgstarka karaktärer också i Metal Gear Solid 3 såklart. Men det är väl främst, tycker jag då, Ocelot och den här kvinnan, vad heter hon? The Eva. Boss. Ja, det är Eva jag tänker på faktiskt. Jaha, okay. The Boss är ju viktig storymässigt. Nu jag pratar bara estetiskt nu. Men alltså, är det någon person, en kvinnlig karaktär i ett spel som jag skulle vilja ligga med, så är det The Boss. Och det är inte för att hon har stora bröst eller ser snygg ut, utan det är någonting med henne. Hon har en aura kring sig som jag finner extremt, dels attraherande men också fascinerande. Alltså det är någonting, och det har, jag tror jag också har mycket med den här audiovisuella upplevelsen att göra. För där är ju Eva den som ska vara den liksom sexiga pinglan på något vis. Men The Boss, hon är for reals. Hon är på riktigt. Hon det är en riktig jävla karaktär. Där tog det slut på ord. Jag hade nog legat med Femme Shepard, tror jag. Vem? Female Shepard från Mass Effect. Jaha, okej. Okay. Ja, det var där du fastnade. Ja, jag är inne på det här med sexet också. Jag började fundera, vilka mer skulle man ligga med egentligen? Det är en annan diskussion, en annan sak att kunna ha slopat. Ja, Cammy eller Chun-Li ligger också bra till, kan jag säga. Men i och med att vi är inne på sexspår, så kan man väl pusha lite snabbt för din spelklassiker stand-in. Ja, just ja. Det hade inte jag tänkt på. Jag gäst-DJade spelklassiker musik under temat låtar att knulla till. Och det är precis vad det låter som. Så gå in på spelklassiker.se eller radiospeltors.se/spelklassiker. De leder lite samma ställe. Senaste avsnittet, nummer 101, har jag gjort. Jag kan väl länka lite för säkerhets skull, så hittar ni. Det tycker jag. Jag har svårt och riktigt, alltså, jag är så förälskad i Metal Gear Solid 3, så att jag vill prata om det säkert ett helt avsnitt om jag får. Och jag har svårt att Där jag känner inom mig få ut det i ord, så att folk kan förstå hur jag känner, har jag hemskt svårt för. Jag tror jag gör mig själv en tjänst om jag ställer frågor dig efter en ny titel. Okej, okay. Då kommer den nyaste titeln, tror jag, på min lista. Okay. Och det är faktiskt svenskutvecklade Ilo Milo. Oh. Som officiellt faktiskt släpptes för nu i vår, eller i januari någonstans i år, tror jag. Jag kan ju säga att när vi svetsade ihop de här 10, så var den här jag frågasatte mest från din sida. Mm. Det skyller jag på att du inte har spelat och du har bara sett trailers. Precis. Ja. Nej, men grejen med Ilo Milo är att först och främst, man har valt en art direction som bygger i princip på att du ska bli kär i allt du ser. Alla karaktärer är fantastiskt gulliga. De spelar på alla såna här psykologiska rammallar av så här, det här kommer du tycka är gulligt. Du vet, så här, stora huvuden, inga hårda kanter, så här, inte så jättemycket drag i ansiktet, men tillräckligt mycket för att du ska få en känsla, du vet, så att man inte hamnar i någon sån här obehaglig mellannivå. De går lite klumpigt, de är lite så här hjälplösa. Det är verkligen så här, du vet, det finns i oss en instinkt att vi tycker det här är gulligt. Det är därför alla hundvalpar är söta liksom. Och det har man verkligen spelat på till 100%. Och det går, liksom, man tar med sig det tänket in i allt. För det blir ju någon typ av barn, alltså att man spelar liksom på någon slags föräldrakänsla. Och då tar man in hela liksom den estetiken av att det är liksom allting ser ut att vara lite, det finns som Little Big Planet, att det är så här ihopsytt, lite slarvigt. Och det är just Little Big Planet jag drar referensen till. Och jag tycker det ser, Ilo Milo, från en som inte har spelat det, så ser det ut som ett Kula World med lite Big Planet-kostym. Jag förstår det. Och på många sätt så är det det. Ja. Däremot så tycker jag att just det här med kostymen, Ilo Milo gör den här kostymen mer charmig. Och jag har spelat Little Big Planet på 1 och 2 och jag uppskattar dem väldigt mycket. Men Little Big Planet känns smutsigare på något vis. Jag förstår hur du tänker där också faktiskt. Men det var bra att du sa smutsigare och inte mindre charmigt. Ja, det leder till mindre charmigt för min del. Men alltså, det som gör Ilo Milo egentligen, det som lyfter det utöver att bara vara liksom, oj vad gulligt det är att det är så genomtänkt. Det finns inte en enda pixel på någon bildskärm som känns fel eller som man skulle vilja ändra på. Jag tycker att det är liksom, det är designat till punkt. Alltså det är ingen komplicerad design. Det är väl det som gjort att det är möjligt. Men den är så genomtänkt, varenda liten detalj. Och det är till och med så att det här återspeglar sig i musik och ljud. Allting samspelar så fruktansvärt bra. Och det gör att man alltså, jag blev så sjukt imponerad, för jag vet ju hur liten den här studion är som har gjort det. De bor ju i samma stad som jag liksom. Och jag blev så imponerad av att de hade liksom fått en så hög polish så att säga på finputsning. Ja, tack. Det var så hög nivå på deras finputsning. Det var som att de hade fått jobba liksom 6 månader längre än vad de borde ha råd med. Ja, det är en skön känsla. Ja, så det är oftast tvärtom. Tyvärr är det ju det, men ja, jag är sjukt imponerad faktiskt. Jag blir lite extra stolt också när det är landsmän förstås. Ja, men det är ju samma sak som att man hejar ju på Sverige när det är VM liksom. Ja. För att gå från någonting som är gulligt, mjukt och sött så kan man ju gå till mitt andra spel som är då Machinarium. Mm. Där det är väldigt kallt, väldigt industrialistiskt, hårt och jobbigt. Tycker jag. Och här pratar vi ju, det visuella förmedlar ju det här väldigt bra. Alltså det känns väldigt industriaktigt ut. Det känns, eller det ser väldigt industriaktigt ut. Och det är på en stor jävla soptipp där spelet börjar. Och du är utlämnad och du är ensam. Och jag älskar hur den här grafiken är uppritad. Jag tycker den det finns inte en liten fläck som inte borde vara som den är. Jag tror det jag menar. Som inte borde vara som den är, menar du? Ja, sa jag inte det? Nej, du sa tvärtom. Ja, alltså det jag gillar med Machinarium tycker jag, det är ju att alltså det känns alltid som att det är lite obekvämt. Mm. Jag tycker det ser ut att kännas lite som så här direkt efter ett regn, men solen har inte riktigt tittat fram heller. Så att det är liksom, det är lite så här kvavt men ändå kallt och fuktigt överallt och lite disigt och smutsigt. Och jag tycker att smutsigt är väldigt bra. Ja, men jag tycker att de har bundit ihop det. Det blir så där Tim Burton fulsnyggt på något vis. Tänk in Tim Burton. Ja, men gammal Tim Burton. Tänk riktigt gammal, gamla kortfilmer av Tim Burton. Jag har haft diskussioner om det här förut. Ja, men du förstår vad jag menar när jag säger det. Jag menar ju inte egentligen Tim Burton, men det är lättare att säga hans namn än att beskriva liksom konstformen. Alltså det enda jag tänker på när jag hör Tim Burton, det är cirkus. Och jag tycker det här är jättelångt från cirkus. Så ja, men, det är därför jag stöjer mig på liknelsen. Men jag förstår hur det menar. Ja, om du vill, naivistisk surrealism, om jag säger så då. Och jojoj, är det så avsnittet heter också kanske? Nej, gud nej. Jag tror att det heter någonting med labyrint och troll, tror jag. Ja, men alltså det är precis som Ilo Milo så knyter ju den visuella biten i Machinarium ihop mycket väl med de andra delarna. Och det är ju framförallt att det inte, det är bara en tung jäkla ljudmatta i bakgrunden. Och liksom ljuderna är väldigt utsatta och ensamma. Men grafiken, alltså gud vad svårt jag har att förklara idag känner jag, men det är, i ett peka-klicka-spel som det här är så är det oftast så att man vi tar Broken Sword som exempel 2 veckor tillbaka, det var jättetydligt vilka delar det ändå skulle klicka på och ha att göra med. Här är det verkligen inte så, här är det varenda del ser ut att ha legat där jättelänge och ja kort och gott. Även här skulle jag vilja rama in många bilder till tavlor. Bara för att kolla på bakgrunderna. Du har spelat Machinarium, eller hur? Mm. Du vet hur det börjar och när man liksom, det är soptyp i bakgrunden egentligen. Mm. Och det är som, den slutar liksom aldrig gå i bakgrundsmässigt. Den fortsätter i all evighet. Ja, alltså det är lite, det skulle ju vara en perfekt sån här tandläkartavla. För det finns ju så mycket att titta på liksom. Ja. Ja, så, men precis, det finns så mycket att titta, alltså, nu hittar jag det jag vill trycka på. Det är ett spel som går väldigt, väldigt långsamt framåt och många gånger står och stampar på en och samma punkt, i alla fall för mig som jag upplever mig själv som korkad. Men det gör ingenting. För att du har alltid de här fina bilderna att titta på. Det är som att du bläddrar i en bok och det liksom, du vill bläddra till nästa sida för att du vill se vad som händer i fortsättningen. Men du vill fortfarande stanna för att det känns som att du inte har sett hela den första bilden. Du har inte sett alla detaljer och liksom, du upptäcker små, små grejer som de har lagt, ja man får väl säga det, onödigt mycket tid på för att de flesta kommer missa det. Men de har ändå lagt det där för att det är ett kärleksprojekt. Jag tycker det är värt en stor eloge. Ja, ska vi gå vidare på nästa titel kanske? Det tycker jag. Mm. Det blir också en ganska ny titel. Det är faktiskt Limbo. Okej. Och det här känns väl kanske som det fegaste valet jag har gjort, eftersom alla tycker Limbo ser fantastiskt ut. Det mest uppenbara valet, ja. Ja, faktiskt, men det spelar ju så på alla mina fioler. Det är... Ja, men alltså, Samson, jag hade tagit med dem, inte du hade tagit med, ja, dig, så du behöver inte känna. Ja, även så man behöver motivera att Limbo är vackert, eller räcker det som att folk vet redan det, tror du? Folk vet redan det, men de kanske behöver dina ord för att riktigt inse det. Okej, okay, ja, men ur egen aspekt, utöver gameplay, för det ska vi inte ta med i aspekten alls här. Det är inte kvalitet på spelet, utan bara på art design vi pratar om nu. Art direction. Illomilo, eller vad säger jag? Limbo. Nu hör jag fel namn. Limbo är ju det spelet på båda våra listor egentligen, som är det som är, det är så tydligt att art direction har varit väldigt viktigt för den här gruppen. Mm. Det är liksom det man pratar om innan, medan och efter man spelar det här spelet. Och det är ju baserat på den här, ja, det är allting är baserat på siluetter. Du ser aldrig din karaktär, utan du ser bara hans siluett och hans ögon som kan slockna när du dör. Allting som är i förgrunden är becksvart, allting som är i bakgrunden är grått och i så här disits format och med väldigt, väldigt snyggt parallaxskrollning som ger ett otroligt snyggt djup. Det jobbar jättemycket med ljuseffekter och liksom med så små, små enkla medel som hintar om vart du ska, och hela tiden finns det här lite filmiska grain-känslan. Det är som att kolla på en gammal svartvit film, så det flackar liksom lite hela tiden i ljusstyrka. Ja, det vävs ihop så otroligt fint och bra. Det är så filmiskt och ljuden till det, och ja, det är så mycket på en gång i det här spelet som bara gör det så jäkla, jäkla snyggt. Jag utnämnde det till förra årets snyggaste spel, och många andra gjorde samma sak av goda anledningar. Mm. Nämnde jag något spel som förra årets snyggaste spel? Det vet jag inte. Det är osäkert. Jag tror inte jag gjorde det, men ja, jag kan ha fel. Jag stämmer in i egentligen allting du säger. En sak som jag uppskattar i nu ska vi säga, Limbo. Mm. Det är väldigt enkelt att blanda ihop Limbo och Illomilo. Ja. Av någon konstig anledning. Men det är liksom DLC-titlar på Xbox Live. Ja, utvecklat av Skandinavien båda två. Ja, precis. Det jag gillar det där är att det är så mjukt och så hårt samtidigt. Ja, det var bra, väldigt bra beskrivet. Ja. Du kan du. Ja, men det är det, för alltså, blir du spetsad av den här spindeln som är liksom det första som riktigt får dig att göra i brallan. Brallan är ett jävla underskattat ord för övrigt. Tillsammans med Tommy och pattar. Saker som var poppis att säga på 80-talet, helt enkelt. Precis. Nej, men alltså, när du blir spetsad av spindeln så känns... Alltså, spindelns ben är ju så hårda som liksom rakblad, på något vis. Medan så, när du hoppar och landar, så landar du mjukt i det mjuka gräset. Liksom det, de har verkligen lyckats. Och precis som du säger, så känns det som att de började med Art Direction och byggde spelet kring det och allting till dess fördel. Det är en upplevelse att se på Limbo. Jag har beskrivit dina spel bättre än mina egna. Ja, jag känner det också. Jag ska nog luta mig tillbaka och bara låta dig prata. Men eller så får du lägga manken till på mina spel sen. Ja, men jag kan ju inget om dina. Nu ska jag ta en som du kan. Ja, bra. Lovar jag. Det handlar om en rörmokare ute i rymden. Ja. Super Mario Galaxy tycker jag är fantastisk art direction. Och här vet jag att jag sa att det där var årets bästa spel, vilket år nu släpptes. Var det 2008, kanske? Galaxy 1? Ja. Oh, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag för mig det var samma år som Bioshock, och det stod mellan de två enligt många. Men för mig var det ingen tvekan alls. Jag tror det var 2008. Det kan vara tidigare. För mig 2008 var det Halo-året, och Halo var året efter Bioshock. Nej, jag minns inte. Men fuck it. Och det som var slående här då, det var ju liksom att Nintendo Wii har ju alltid gått i sin ringhörna och fått höra att det är liksom snyggt för att vara Wii. Mm. Mario Galaxy slog ju sönder alla de orden med ett liksom, med egentligen en enda bildruta, för alltså så färgsprakande och liksom så gnistrande och skimrande som Super Mario Galaxy är. Det är inget spel som har kommit upp till den nivån. Om så kanske Super Mario Galaxy 2. Ja, det är lite halvfegt, men ja. Ja, men förstår du vad jag menar? Alltså det yttersta beviset på att teknik inte betyder bäst. Mm. Ja, det där var konstigt. Men, ja, men att tekniken, att ha ett kraftpaket innebär inte per automatik att det man presterar kommer vara fantastiskt vackert. Alltså, vi nämnde ju Crysis och God of War som är just byggda för att imponera, men de är inte vackra. De är bara imponerande. Jag tycker att vissa bilder uttryckade år kan vara vackra, men skitsamma. Super Mario Galaxy ser ju ut som en saga. Och det ser inte ut som en sagbok, det ser inte ut som en sagofilm, utan det ser ut som en saga. Så det ser ut som att du har somnat och drömmer. Där har vi Super Mario Galaxy. Det är en dröm, Super Mario Galaxy, att se på. Jag tycker det, när man spelade tidiga NES-spel och liksom den eran, då... man tänkte ju säga att det egentligen inte såg ut så som det såg ut. Nej, precis. Men det var lite det jag var inne på. Man förlät mer förut. Ja, men det var också så här. Man tittade på framsidan hur liksom så här, okej, och läste i manualen så här, det är så här den här fienden ser ut. Så får jag en representation av den fienden på tvn för att den är för svag för att visa liksom det den egentligen vill visa. Du förstår vad jag menar, liksom. Men i ens hjärna så byggde man ju upp hur det egentligen såg ut. Vi har ju alla fantiserat om hur världen såg ut ur Marios ögon. Mm. Och jag tycker att Galaxy faktiskt får till det. Det är så där det såg ut i min hjärna när jag spelade Mario 1 för 100 år sedan. Mm. Och det är just den här. Redan då hade de så väl artikulerat hur den här världen skulle kännas. Så att egentligen så är det ju bara en extremt naturlig fortsättning därifrån till Galaxy. Och nu pratar jag bara Art Direction och inte spelen i sig. Men då får man liksom berömma Nintendo för att redan så tidigt ha kommit på att så här, det här kommer funka. Och det här kommer funka i 15 år, minst. Jag tycker att det är fantastiskt hur alltså det kan ju vara en fluk, men det är så många gånger de har fått till en sån där fluk i så fall. Ja, precis. Man kan inte längre ignorera det. Mm. Nej, men det ser ju löjligt bra ut. Och jag bryr mig liksom inte om så här att man kan se texturer på Marios snickarbyxor, men däremot typ hur det gnistrar när han flyger och om minerna som alla fiender gör och hur lavan ser ut. Alltså, allting är ju bara så läckert. Ja, det är så klockrena färgval. Alltså det ser ut, det verkar som att de har i en Gears of War-generation där allting är grått och brunt, så känns det som att de har hittat fler färger som ingen annan hade hittat på nu. Det är som att de kom åt något reglage som ingen visste fanns. Ja, precis. Ja, men titta, man kan vrida på den här spaken. Ja, men titta, massvis med färger. Men också, just också hur färgvalen är, hur klockrena de är. Alltså Marios röda outfit, rödblå outfit. Du ska inte vrida någonting på något reglage där, för att det är exakt där det ska vara. Varenda stjärna är precis så gul som den ska vara. I Super Mario Galaxy 2 då är Yoshi precis så grön som han ska vara. Mm. De har ju satt, alltså, det är så lekfullt vackert. Och som, jag tyckte jag prickade rätt bra ändå. Det är som att det drömmer. Mm. Det finns ju en liten grej som man skulle kunna klaga på om man var en jobbig människa. Och det är ju att det ser lite ut som att man har smort in allting i matolja. För allting är ju lite glansigt. Men det tillför ju snarare än någonting annat, tycker jag. Nu tycker jag att det är en sån här jobbig jävel. Ja, men det är ju det att allting har liksom en ganska skarp högdager. Och det är väl det som är... Det används ju på många andra ställen också, förstås. Men det är ju ett sätt som man gör för att få det att kännas lite mer blixtrande och gnistrande hela tiden. Mm. Och ja... Om man skulle se det ur någon typ av sån här realismperspektiv, så är det just där, oj, vad det ser ut som att allting är liksom glansigt. Det är en jävligt dålig beskrivning, men det finns liksom en viss allting är belyst väldigt starkt bakifrån, och det är lite genomskinligt i sina konturer. Ungefär. Ja, men det köper jag. Ja. Och det gör en väldigt snygg effekt. Men det är lite som så här, ja, men varifrån kommer musiken då? Liksom, det är den här dumma frågan, att, men varifrån kommer den där lampan då? Men man släpper ju bara det för att tycka och inse att så här, men det är ju faktiskt bara skitsnyggt. Det är samma sak som alla lens flares i Star Trek-filmen. Man bara släpper det, det tycker att det är snyggt bara. Ja, väldigt bra sak. Ska vi ta nästa spel? Ja, och det är också ett spel som också motiveras med att man kommer åt ett där färgreglaget från ingenstans. Mirror's Edge, faktiskt. Av vissa färger före andra får man väl lov att säga. Jo, den jobbar ju väldigt tydligt med primär liksom med blått, orange och rött. Ja. Och vitt. Allting annat är vitt i princip. Men det är ju en Unreal-motor i den här i grund och botten. Tungt modifierad. Ja. Det är helt sjukt att den är en Unreal-motor i grunden här. Mm. Men man har ju gjort så förtjusande smarta designval i liksom skyskrapornas utformning, de här vita färgerna och liksom att man belyser saker med hjälp av de här liksom, den röda färgen som visar i vägen, den blåa som visar en alternativ väg och så vidare och så vidare. Mm. Spelet i sig tycker jag lämnar mycket att önska tyvärr, men det tyckte jag var fantastiskt läckert designat. Och sen också de här små detaljerna, som att man har en väldigt, väldigt snäv fokus liksom på kameran. Mm. Så att om du, när du hänger i ett sånt här rött stuprör som hon ibland klättrar på, så är det liksom, du har fokus på stupröret. Du ser att det är så här små repor i det. Men liksom väggen så här, som är en decimeter ifrån, den är ur fokus. Och det här gör så himla liksom, det blir som dynamik i varenda litet ögonblick. Mm. Det ser liksom skitläcker ut. Och sen är det ju fantastiskt smart att använda just de här färgerna, för de kontrasterar ju så bra mot varandra i den här ljusa miljön. Så ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker att här har DICE verkligen prickat rätt. Det kommer från dig som haft en liten dispute med DICE. Ja, jag vill inte gräva upp det där igen. Vi kanske lämnar det till en annan gång. Ja. Vi kan kort och gott säga att jag är inte överens med en kille på DICE. Nej, precis. Nej, men jag är helt med dig. Och jag har ett väldigt positivt minne från Mirror's Edge, även fast jag vet att jag satt och svor över hur korkat det var stundtals. Sen om det var jag som var korkad, det är den eviga frågan. Oftast faller det på att det är jag som är puckad egentligen. Men minnet från Mirror's Edge är ju det jag såg, framförallt. Det är inte hur... Alltså visst, man gör mycket häftiga saker och de representeras också väl visuellt. Men det är framförallt... Om man skulle kunna ta foto på Mirror's Edge och det skulle fortfarande se skitbra ut. Nu tog det ut på ord igen. Men alltså... Ja. Men jag tycker att det ser lite ut som att man tagit foto. Mm. Det är väl lite det också. Det är så... Alltså utöver världens färger så är det som att hela spelet ses genom linsen på en väldigt dyr systemkamera. Ja, väldigt bra sagt. Faktiskt. Jag kanske inte behöver säga så mycket mer om Mirror's Edge. Du är ju så bra på att prata om mina spel, så det kanske, du kanske ska få ge igen och inte prata så mycket den här gången. Nej, men alltså jag tycker du... Alltså, det var ju den här kontrasten jag pratade, eller du pratade, som jag tänkte på också, att det är verkligen som att du ser världen ur Faiths ögon. Mm. Du ser det hennes ögon fokuserar på. Ja, precis. Och det är ju ett väldigt smart sätt att visa saker på, för att det är så vi uppfattar världen också. Det är bara att hennes värld är väldigt olik våran, lyckligtvis får vi lov att säga. För att hade Mirror's Edge gjorts med en art direction som skulle efterlikna verkligheten, hade det inte alls varit lika häftig upplevelse. Helt klart. Och det här med att hon... För jag tar det som att hon ser den här röda färgen eller den här blå färgen. Det är inte rött egentligen. Utan det är hon som ser det för att hon måste se det för att kunna leva det liv hon lever. Jo, alltså de kallar det ju för runner vision. Precis. Och jag kan tänka mig att om man är... Nu går vi in på ett sidospår. om man, alltså det är ju en typ av parkour som, i princip, som man använder. Och parkour i verkligheten, i vår värld, det här är också en skön missuppfattning folk har. Parkour, när du utövar det, så spenderar du 90% av din tid med att öva och träna och planera. Mm. Och när du har gjort det jättelänge, då kan du liksom sakta bygga början rutt. För det handlar ju inte om att du ska improvisera dig så här snyggt över saker på det sättet som de gör i filmer och sånt. Utan det är ju alltid, när man ser på så här filmer och uppvisningar, det är alltid välplanerade, i princip koreografier som utförs. Det är bara det att man behöver liksom ha tränat in alla de här viktiga rörelserna som man måste ta för att inte ta skada liksom på knän och rygg och allt vad det är. Men i nu tappar jag nästan bort med allt här. Och jag tycker att man, när man så att säga är riktigt, riktigt bra på parkour, så har man ju också gjort det så pass många gånger att man kan titta på bara allmänt en plats och skapa själv vägar i den. För att man vet hur man ska, alltså man liksom i någon typ av realtid medan man springer så gör man den här planeringen för man har så mycket rutin nu. Du, jag får flashbacks från en lyssnarkommentar way way back. Mm-hmm. Det var, vi hade pratat om någonting och det var någon som jobbade på något ställe och såg grejerna han kunde hoppa på för att han hade lyssnat på oss. Ja, jo. Ja. Men det är typ samma grej där, att man liksom man ändrar sin normala tankegång till något som man har blivit utsatt. Men man har utsatts för det så pass mycket så att liksom tankerutten är omlagd. Ja, precis. Ja. Hur som helst i alla fall, jag tycker att det är den grejen, det här sättet att tänka, att planera sin rutt medan man springer den. Alltså planera en parkour-metod över ett staket och upp på ett tak och så vidare. Och det är det man simulerar genom att färga det rött. Så här tänker hennes skarpa, vältränade liksom, atletiska hjärna i så här, det här är det jag behöver för att ta mig dit. Mm. Det är snyggt. Jag tycker i och för sig att det rent gameplaymässigt ibland kunde behövas mer än bara en färg. Men nu pratar vi inte om gameplay. Precis, för vi skulle inte göra det. Nej. Då går vi på nästa spel. Yes, för mig är det Max Payne faktiskt. Mm. Här tycker jag att vi har ett spel som jag räknar som ett av de första som på allvar och rätt så skamlöst flörtade med actionfilmen på helt rätt sätt. Inte bara i bullet time och allt vad det heter, utan också det jag vill lyfta fram framförallt det är mellansekvenserna och de här stillbilderna och den här gritty-känslan som man lyckades förmedla på ett ruskigt bra sätt. Och nu slår det mig hur pass mycket nordiskt vi har på våra listor. Vi har Mirror's Edge, vi har Ilomilo, vi har Limbo, vi har Max Payne. Mm. Och Another World är visserligen franskt, men det är ändå ändå liksom norra halvklotet i västvärlden vi rör oss vid. Vad kan vi lära oss från det här, Samson? Att vi är stilistiskt medvetna? Kanske. Ja, eller kanske att vi gillar vår egen designstil. Nej, så kan det inte vara. Vi är världsvana herrar. Ja, vi har ju faktiskt haft Super Mario Galaxy och det är ju faktiskt jättejapanskt. Det är jättejapanskt, ja. Jag kan också avslöja att min sista titel är jättejapanskt. Det är inte min dock. Nej. Men Max Payne då, som är från finnarna Remedy, om jag inte missminner mig helt fel. Mm. Visst är det så? Ja, du missminner dig inte helt fel. Det är för många negationer där. Det är Remedy, kort och gott. Ja, bra. Tycker jag med sin art direction förmedlade en känsla av allvar, brutal verklighet bäst dittills. Det har gjorts bättre sen dess, men upp till den punkten så hade det inte gjorts. Det hade inte gjorts en sån actionrökare med en sån otroligt jobbig och verklig underton. Jag tycker att man förmedlade i det visuella på ett riktigt, riktigt bra sätt. Vi har ju som tydligaste exemplet egentligen Max drömmar och mardrömmar framförallt. Där liksom alla verklighetens regler helt är satta ur spel och man springer längs blodspår vissa partier, minns jag. Det i sig kanske inte är grafiskt eller visuellt jätteimponerande, men jag gillar hur de har tänkt och jag gillar hur de förmedlar den här jobbiga känslan som Max Payne bär med sig på bredvid. Alltså jag vill tycka just de partierna du pratar om där med mardrömssekvenserna. Jag gillar vad de har tänkt att det ska vara, men tyvärr så känns det för cheesy. Att det ska det är blodspåret som styr det rätt och du liksom soundtracket är barnskrik och det är lite som att man så här försöker, eller det är som om Marilyn Manson skulle göra ett skräckspel. Det är liksom det är för mycket. Av liksom det klassiska på något vis. Som när Rob Zombie är skräckfilmen. Ja, till exempel. Ja, men jag tror både du och jag uppskattar det minimalistiska tänket före någonting annat. Ja, det känns som att det där hade kunnat varit lite mindre. Det är så over the top på något vis. Men jag är med dig på att det finns liksom något. Tanken med det är ju väldigt god. Och det man vill förmedla med det där är ju intressant på något vis ändå. Sen så just där tycker jag att det inte är, just art direction är ju så extremt minimalistisk i det fallet att det är helt becksvart förutom det här blodspåret. Mm, ja, men det jag sa ju, det var ett dåligt exempel också, men som sagt, jag gillar hur de tänker. Mm. Men om vi tar den mörka, jag tror det ska vara New York, va? Ja, någon metropolstad i alla fall. Den mörka storstadsnatten där det är verkligen becksvart på himlen och så är det snö. Mm. Jag tycker man sätter miljön och det här jobbiga, alltså man nailar det. Mm. Och rent prestandamässigt så ser det ju för jävligt ut idag. Alltså skarpare hakar får man ju leta efter hos Max. men ändå liksom Max Payne, som han har bara en mil, men den är lite så här, han ser dels kaxig ut, samtidigt så ser han jävligt plågad ut, och det är exakt vad han är. Mm. Han har ingenting att förlora, som vi har hört 48 gånger förut. Det räcker inte, men... Han har kort och gott maximal smärta. Ja. Ja, den hängde i luften, va? Ja, den gjorde ju det. Ja. Så det jag uppskattar väldigt mycket just med Max Paynes art direction, det är att den flörtar så himla mycket med noir. Mm. Alltså det är så noir-romantik hela tiden med alltså vinklar, ljussättning, den här monologen som man liksom han för sig själv. Och det är så mycket som liksom stinker nästan Chicago-jazz och cigarettrök liksom. Om Metal Gear Solid 3 var dimmigt, så är det här rökigt. Mm. Det är liksom ungefär samma effekt, men det är jävligt jobbigt och du vet hur man uppfattar rök, man hostar liksom. Det är... ja, det är inte så här varm, mysig, någon så här väldoftande cigarr eller mysig pipa som luktar lite så här fikon och mandlar, utan det är ju verkligen någon kaxig jävla filterlös så här Galois Brune eller någonting. Ja, men underton av sopor och hookers liksom. Ja, ja. Mycket tjack. Också ett bra avsnittsnamn, mycket tjock. Hade du en japan åt oss eller? Nej, det var du som hade det, jag hade en supervästerlänning. Okej, okay, intressant. Vänta nu då. Det är sista nu för mig. Ja, precis, här är den, är det den jag tror att det är? Jag vet inte. Jag har i och för sig en bubbla också. Den du alltid pratar om? Nej, det är det inte. Oj. Okej, det är väldigt spännande. Jag kan ju säga innan jag går på finalen, får jag nämna två bubblare? Nej. Jag tänkte du också skulle få nämna bubblare. Nej, jag har mina fem. Jag har mina fem, bara för att du har lätt att bestämma dig. Jag tänker bara säga deras titlar och inte någonting mer om dem. Okej. Mm. Jag vill nämna Heavy Rain. Ja, oh, nice. Och jag vill nämna Super Meat Boy. Okej. Så. Oh. Och sen då, det sista spelet. Det var jobbigt att inte säga något mer där, va? Ja, det var jättejobbigt, men jag har lovat dig, så jag går vidare. Det spelet som jag vill prata om, det är The Adventures of Lomax, eller Lomax the Lemming. Oj, oj, oj. Det är Psygnosis som har utvecklat det, och det är alltså ett plattformspel typ, som en spin-off på Lemmings. Det är en Lemming den här gången som ska göra massa saker. Jag har faktiskt inte spelat det här spelet, jag har bara sett video på det och stillbilder. Ska vi ändra på det här sen? Tycker jag verkligen vi ska göra. Jag har varit sugen på det här spelet sedan flera år tillbaka. Jag klickar lite här på våran magiska lista, så ska vi se vad som händer i framtiden. Ja, låter bra det. Lomax, art direction i Lomax bygger lite på samma princip som Metal Slug. Det kryllar av saker överallt. Det är verkligen den här tandläkartavlan igen då, med hundratals detaljer. Det som gör det här bättre än Metal Slug, som inte är särskilt vackert, det är mest bara läckert, det är att det här är faktiskt målat med förtjusande liksom ett förtjusande sinne för detaljer även i det estetiska. Det finns liksom utöver att det händer mycket, så händer det på ett vackert sätt. Det är väldigt grönskande och det är liksom mycket träd med så här ådror och liksom ser nästan ut som så här kroppar med senor som vrider sig på väldigt vackra och så här naturliga sätt. Och det är ett lövverk som ser unikt ut på varenda enskilt träd. Och det är liksom växer små svampar och små blommor. Det är så kryllar så mycket, av så mycket liv. Och det känns liksom som typ där slutscenerna på filmen Fern Gully när det börjar växa överallt. Det är lite den känslan man får när man ser det här spelet. Jag vet att det är en holländsk, tror jag, konstnär som ligger bakom art direction. Han har även ibland jobbat med lite andra saker, men för tillfället kommer jag tyvärr inte ihåg vad han heter, vilket är jävligt jobbigt. Jag ska försöka gräva upp en länk till som jag kan slänga upp på sajten. Men, eller så får du gräva fram fakta till vi faktiskt spelar. Det kanske är smartare idé, mycket bättre. Så slipper jag det jobba. Det kan vi väl säga redan nu att i förberedelserna till det här också så klubbar vi att vi skulle spela det här. Mm. För att det slog oss att shit, det här måste vi testa. Mm. Jag tycker Lomax själv inte ser så jättespännande. Han är ju baserad på Lemmings. Hur kul ser de ut liksom? De har blåa tröjor och de har ganska tråkiga ansikten. Ser väldigt brittiska ut. Rätt så lite att säga till dem, om ja. Man vill säga. De ser ut väldigt så här designade av en någon från Storbritannien liksom. Och det är väl skotska DMA ursprungligen, så det är inte så konstigt. Men väldigt levande värld och förtjusande full av liksom pixelorgasm på något vis. Mm, fint ord. Ja, det var det. Var det allt, höll jag på att säga? jag känner att jag inte har så mycket röst kvar längre, så det, nu får du ta ditt sista spel här. Jag känner ju också att jag har inte spelat det här spelet, ändå inte du heller, och jag har sett en bild. Det räckte dock, ska jag säga, för att se och förstå vad du menade med att det hade en väldigt snygg visuell presentation. Visuell presentation. men art direction. Mm. Jag vill försöka undvika de engelska orden så långt det går, men det går ju aldrig. Mitt sista spel är i alla fall ett ultrajaponskt spel, och det är väl det som man kan ifrågasätta mest på min lista egentligen. Det är Final Fantasy 6. Det första Samson säger när jag vill ha med det här på den här listan, det är med Chrono Trigger då, eller med Secret of Mana då. Det är också pixelperfektionsspel från Japan med egentligen samma feeling. Det jag gillar med Final Fantasy 6 före de här två, det är att det ser grått och brunt ut, och det här det är ju, går ju helt emot vad jag precis pratade om i Super Mario Galaxy. Mm. Men här så är det liksom precis lagom mycket grått och brunt. Det är pixelperfektion, och det är någonting med de här små detaljerna som man lyckas med så jävla väl i Final Fantasy 6. När vi tog fram den här listan så hittade jag också den här bilden som jag använder när jag skriver om spelet i min topp 100-lista, som behöver en rejäl uppdatering för övrigt. Men det är bilden där den här, nu minns jag inte namnet på honom, men den här som äger luftskeppet. Fuck, jag glömmer bort vad han heter. Men man ser i alla fall hans backstory, och när hans älskade aldrig kom tillbaka från det här racet de skulle ha. Ja, just det, de här som hade Falcon heter skeppet, va? Ja, jag tror det kan vara så. Ja. Osäker. Hur som helst, han står där på klippan och blickar ut på något vis. Och jag har sagt det förr, men sätt ett par ramar runt den bilden och ha en ruskigt snygg tavla. Och det är inte bara det, utan det är också de här effekterna som man använder för att liksom även här nästan försämra. Man använder dimma och man använder begränsat med färger för att förmedla någonting. Och jag tycker att man fattar det, och jag tycker att man förstår vad Square Enix vill säga. För att man kan göra en värld likt Secret of Mana eller Chrono Trigger där allting är jättefärgglatt och ser skitsnyggt ut. Men man kan också göra en värld som passar för, alltså, det går mer hand i hand med den känslan man vill förmedla på något vis. Jag tycker att Chrono Trigger känns mer som en sagobok, men Final Fantasy 6, det känns mer som, vad svårt det är att säga, men som Sagan om ringen. Ja, men jag förstår nog vad du menar. Ja, jag hoppas att folk förstår vad jag menar här. Det heter ju Sagan om ringen, men det är inte en saga som man tänker sig en saga. Sagan om ringen skiftar ju från de här riktigt gråa orkerna och det här liksom skitiga, jobbiga, tunga, leriga helveteskapet till Fylke och det här stället där Mr. Smith eller vad han heter. Vattnadal. Ja, precis. Där liksom solen lyser in vart du än står. Jag tycker den kontrasten finns också i Final Fantasy 6, och jag tycker därför att Final Fantasy 6 platser på den här listan mer än till exempel då Chrono Trigger och Secret of Mana. Ja, när vi skulle ta fram den här listan så hade vi ju många titlar som inte kom med. Vi var väl uppe i kanske 20-30 spel på den här listan innan vi sa, nej, vi får bara välja fem var, annars kommer det att ta alldeles för lång tid. Det finns några till som man bara måste säga ändå, även om de inte liksom hamnade i någon slags toppskikt här. Säger du med en lista på 40? Ja. Jag sitter där med mina fem och kommer inte ihåg alla jag skulle vilja nämna, men okej då. Ja, fast det här är faktiskt den som kommer ursprungligen från dig. Okej, vilken är det då? Okami. Ja, faktiskt. Det var det första jag tänkte på när vi liksom pratade om Art Direction. För det, precis lika mycket som Limbo, så känns det som att det var där man började och sen byggde man spelet därefter. Ja, verkligen. Men även där så kändes lite för enkelt att välja det, tror jag, för min egen del. Jo, det var lite därför jag nästan höll på att välja bort Limbo till exempel. Ja, men det är liksom det folk vet redan med, så varför ska jag sitta och babbla om det? Nu fick jag tillfälle att säga att Limbo är mjukt och hårt samtidigt. Mm. Vilket jag nu ska använda för att citera mig själv i framtiden. Men nej, men alltså, hade det varit topp 6 så hade ju Okami hängt med också. Ja, jag ville bara få med det också, för att det behöver nämnas. Det finns jättemycket som behöver nämnas. Så hade folk som brydde sig mer lyssnat på oss, så hade vi säkert fått 200 kommentarer. Ja. Folk som brydde sig mer. Men hade vi haft Game Reactor folk som lyssnare, så kanske vi har det. Jag vet inte, vad menar du med Game Reactor folk? Jag menar folk som skriker när vi har missat någonting. Ja, okej. Okay. Du, vi har missat så en hel jävla del. Men det var de här jag och Samsung kom på. From the top of our heads. Inte engelska. Jag kan inte hjälpa, jag måste reagera varenda gång. Jag är nästan på väg att avbryta dig när du börjar med ett engelskt uttryck. Bara så här, men det heter så här på svenska, ser det istället. Ja, men vad heter det? From the top of our heads, vad är det? Ja, det är i och för sig svårt att direkt översätta. Men from the top of our heads, vad blir det? Det blir... Jag kan inte säga från toppen av mitt huvud, men utan någon vidare betänketid eller sånt här kan vi också bara slänga ur sig. Det är det första jag kommer att tänka på, eller vad som helst. Jag tyckte min var bättre då. Ja. Framförallt mitt hour. Dina är alltid bättre på sätt och vis. Men du, Anders, vi måste röra oss vidare. Ja, jag måste gå och lägga mig så jag kan gå upp. Precis, det är därför man går och lägger sig. Innan vi ger oss för dagen så ska vi förstås också prata lite om vad vi ska spela nästa vecka. Till nästa vecka så ska vi ta oss an en riktig, riktig klassiker. Och det är nästan löjligt att inte vi har spelat här, Anders. Och jag har blivit påbackad ett flertal gånger. Är man påbackad? Påhoppad, skulle jag vilja säga. Ja, påbackad blir man om man står bakom någonting som backar. Ja, fuck it. Folk har uppmanat mig att spela den här serien, får man väl ändå lov att säga. Ja, precis. Flertal gånger jag har sagt nej, envist. Jag har egentligen inte sagt nej, jag har sagt ja, när jag har tid. Ja, lite så. Jag har väl gått ifrån att vara tvär på det där, så jag kanske till att ja, visst, någon gång i framtiden, till ja, snart, till att jag nu sitter här och bekräftar att nu ska jag sätta mig ner och faktiskt spela Silent Hill. Ja. Som är det bra för. Vi kommer alltså spela det första spelet i Silent Hill-serien. Vi har hört rykten om att man ska börja i tvåan eller något sånt där, för den är bättre, men vi vill spela det första. Och vi kan bara spela det första, ska vi tillägga också. Ja, det... Vänta på PlayStation 4. Ja, men det går ju att lösa på något vis. Ja, det går att fuska, klart, men jag tycker om att vi börjar i början. Ja. Jag tycker också om att vi fortsätter med Konami. Det blir ett enormt hopp, får vi lov att säga. Ja, verkligen. Det här är alltså från 1999. Den 1 augusti kom det till Europa. Och faktiskt till och med 7 månader innan så kom det till Nordamerika. Och i Japan så kom det faktiskt senare. Vilket är jättekonstigt att det liksom kommer i USA först. Men man hade väl kanske den etablerat USA som en viktigare marknad än Japan. Det kom ju där någonstans. Det är utvecklat då av egentligen en intern grupp på Konamis Tokyo-kvarter som senare har blivit kallat då Team Silent. Ja, vad kan man säga om det? Det är ett survivor horror-spel i 3D-personsperspektiv och handlar då om huvudrollen Harry Mason som då söker efter sin dotter Cheryl och hamnar då i den här staden Silent Hill. Finns för övrigt en stad i Sverige som heter Tystberga. Tänkte jag bara skulle nämna det. Har vi någon lyssnare i Tystberga så får vi bjuda in denne till nästa veckas program, tycker jag. Det tycker jag också. Bor du i Tystberga så ta ett foto på dig själv bredvid ditt ortsnamn och skicka det till oss så är du hemma. Det man kan säga om spelet är att det fick ju väldigt mycket uppmärksamhet, fått väldigt god kritik. Men det ofta när jag pratas om det är att det är liksom ett skräckspel som inte satsade på den här B-skräckis-genren. För Resident Evil är ju zombie-splatter-filmer. Ja, det är inte så mycket skräck. Ja, medan det här satsar då också på en lite mer psykologisk skräck som handlar mer om atmosfär än liksom bu. Om du förstår vad som för sig går innanför pannbenen lite grann också, jag har fått känslan av. Det är väl vad psykologiska är i och för sig, vad dum jag är. Ja. Så det finns också en sån här remake eller reimagining av spelet som heter då Silent Hill Shattered Memories som kom 2009. Jag vet inte hur mycket det skiljer sig, så jag vet inte om jag kan liksom rekommendera att man ska spela det istället. Jag tycker dock att för säkerhets skull spela liksom originalet. Det finns ju att tanka ner från PlayStation Network. Om det har ett amerikanskt konto ska tilläggas. Men det ska finnas i Europa från och med den 19 mars 2009 enligt Wikipedia i alla fall. Vad fan, då har jag hemskt svårt att hitta det i så fall. Och det är inte så jävla konstigt när svenska PlayStation eller europeiska PlayStation-butiken beter sig som ett as. Och jag söker på Silent Hill, jag har fått fram 40 träffar och inget av dem är PlayStation-spelet. Ja, skitsamma, jag tankar från amerikanska. Men ja, finns det på europeiska någon lyckas hitta det så är det jättebra också. Jag tror det kostar någonstans kring 70 spänn, va? Ja, det brukar vara någonstans. Jag har inte det framför mig tyvärr. Så det är rätt enkelt att få tag på. Då funkar det att spela både på PSP och på PS3 då. Jag funderar faktiskt på om jag ska spela det på en PSP. Men samtidigt så tänker jag, nej, jag vill ändå sitta vid TV. Och jag har fått mycket banning om att jag måste spela det med hörlurar på och släckta lampor och såna här saker. Ja, hörlurar, då känns ju PSP en rätt så nämnd. Bara man inte utsätts för det här Oddworld-problemet som du råkade på. Ja, jag får kika lite på button configuration först så att jag är säker på att det funkar. Men jag tror jag vill sitta framför TV:n ändå och spela det här. Vi sa att det var ett rätt så långt hopp i kronologiskt sätt, men det är också ett väldigt långt hopp från en rullskridsko brawler till en psykologisk trillskräck. Ja. Så det blir tvära kast med samma utvecklare till nästa vecka. Det ska bli spännande hur som helst. Så det tar vi oss an och vi hoppas att ni följer med. Ja. Den här killen då som ska skicka in sin bild där han står bredvid Tystberga. Ja. Hur gör han? Jo, han gör som så att han kan antingen kommentera via vår hemsida. Då är det retroresan.se. Om han hellre vill göra lite mer i smyg så kan han också mejla till oss. Då är adressen kramkalas@retroresan.se. Man kan ju också förstås skriva till oss via våra respektive forumtrådar. De finns på Skillpoint, på Loading och på Gameplayer. Länkar för det finns också på Retroresan ifall ni har svårt att hitta. Ja, vad kan man mer göra? Man kan skriva till oss på Twitter. Där heter vi kort och gott Retroresan. Alltså twitter.com/retroresan så hittar ni vår lilla profil där. Sen har ju också du och Johan varsin egen privat profil så att säga. Där får man ju också titta lite på om man vill. Där heter du Brunlof. Alltså ditt efternamn fast utan ö. Med O istället. Ja. Och jag kommer så att det är enklare att säga ditt namn när jag har använt mitt riktiga. Det måste ju vara att mina föräldrar bara var elaka. Jag vet inte. Mitt är Move the Bongos, som vi flyttar på bongotrummorna fast på engelska. Ingen mellanrum, allting sitter ihop. Ja, det var väl det. iTunes finns vi på. Och det ska man använda om man vill prenumerera på oss. Och kanske till och med ha en sån här häftig iPhone eller någonting. Men om inte annat så kan man ju gå in där och bara lämna en liten recension om oss. Det blir vi jätteglada för. Och ni vet att det är så när man kommenterar så vet man inte om man kommer med eller inte. För att vi kan inte ta med alla. Men iTunes-recensioner, de kommer alltid med. Och det här var länge sedan jag sa nu, för jag tycker att vi har förtjänat en del kritik, så jag inte våga. Men det är jättekul när vi får 5 stjärnor. Den värmen som recensionen förmedlade i det här avsnittet, den sitter i länge. Men om ni tycker att det är någonting vi behöver bli bättre på, så skriv det. Och lämna det till oss så att vi kan anamma det, om det är liksom möjligt. Jag vill dock säga, så fall, skriv det på mejlen och så sätter ni 5 stjärnor på iTunes. Så hamnar vi högt där, det är viktigt. Över Radio Gamer! Jäklar vad du tjatar om det där. Vi låg över Radio Gamer, Samson. Vi låg överst. Ja, jag vet, vi gjorde det. Utan presenterat av Riks-FM och Bandit. utan professionell radiostudio eller vad heter det? Sponsrat av sci-fi-butiken, vad fan heter bokhandeln. Det? Bokhandeln. Ja, sci-fi-bokhandeln. Ja, du tappade. Sist men inte minst, gå in på Retroshoppen och köp våra t-shirts så att vi inte blir fattiga på retroresan. Det är ju så kul att göra det här, vi vill fortsätta. Vi vill dock inte bli panka på det. Ja, men alltså, framförallt så måste ni bära våra färger. Ja, det är viktigt också. Det är det viktigaste. Visst fan kan jag betala min domän och du kan nog betala... Det är också, det är inte kul och det vore jävligt lämpligt om den luckan blev fylld på ett sånt praktiskt sätt som vi nu föreslår. Mm. Men det viktigaste, det roligaste är om jag skulle se någon på stan med en sån tröja, då skulle jag smälla av. Det är du som springer fram och skriker och kramkalas och inte tvärtom. Du, jag kommer ropa som Tarzan. Oh, jag hoppas Emily är med och filmar i så fall. Men du Anders, klockan är skitmycket och vi måste sova båda två. Jag heter Samson. Och jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt.